نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ومن يقنط من كن لله 22वां पारा है सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 31 यानी 31 से शुरू करेंगे कुछ ताल्लुक पीछे की आयतों से है जिसको इंशाल्लाह ताला हम तफसीर में देखेंगे अपने साथ साथ उसके ऊपर भी कुछ रोशनी आएगी वमई यक़नुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन तुतिहा अजरहा मरतैन व तदना लहा रिज़्क़न करीमा और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की फरमा बरदारी करेगी और नेक काम करेगी इसे हम दोहरा अजर भी देंगे और उसके लिए हमने बेहतरीन रोज़ी तैयार कर रखी है ये थी आयत नंबर 31 और 32 31 to 32 इसका उन्वान है तुम आम औरतें नहीं हो अगर तकवा اختیار کرو پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تذکرہ تھا اسی کے اندر ایک اور بات جو خوبصورت ادھر ہمیں پتہ چلی وہ کیا ہے کہ جو عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہوگی تو پھر وہ جو تھی وہ یقیناً آیت میں نے صرف 31 پڑھی ہے نا جی جی آیت نمبر 31 ہی صرف دیکھیں گے یہ تھی آیت نمبر 31 اس کا عنوان کیا ہے میں دوبارہ بولتی ہوں پورے کو آپ صرف پہلی ہی آیت کا لکھیں گے وَمَنْ يَقْنُتْ والی آیت یہ تھی آیت نمبر 31 اس کا عنوان ہے جو اللہ کی بات مانے گی اللہ اس کو دوہرا اجر دے گا یہ تمہید ہے اصل میں اگلی آنے والی آیات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس معاشرے کی خاص خواتین تھی آج کے دور میں جیسے فرسٹ لیڈی ہوتی ہے اس کی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے بعد وہاں کے ایک حاکم کی حیثیت سے آپ کی بیویوں کا بھی مقام کچھ ایسا ہی تھا ایسے لوگوں ایسی بیویوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کے نبی کے ساتھ تنگی ترشی میں رہنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اوپر بہترین اجر بھی دے گا اور تم سے راضی بھی ہوگا اب آگے کچھ احکامات آئیں گے جن میں سے واؤ واؤ کے ساتھ اب دیکھیں گے کہ ہر جگہ واؤ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چین ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان آیات کو ایک خاص مقام تک پڑھ کے پھر ایک ایک کر کے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جن کے دل میں روک ہو تو وہ کوئی برا خیال کرے اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤں کا اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والیوں تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے اور تیسرا حکم وَذْكُرْ نَمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور اس کے رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے یہ تھی آیت نمبر 32 سے 34 32 to 33 ان آیات کا ٹاپک لکھیں گے تم عام عورتیں نہیں ہو تین احکامات ازواج مطہرات کے ناطے سے امت مسلمہ کی خواتین کو دیے گئے پہلا حکم عورت کی آواز کے متعلق ہے کہا کہ جب کبھی تمہیں کسی مرد سے بات کرنی پڑے تو تمہاری آواز میں لوچ نہیں ہونا چاہیے ادا کا انداز نہیں ہونا چاہیے دل فریفتگی کا انداز نہیں ہونا چاہیے کسی کو اٹریکٹ کرنے والا سٹائل نہیں ہونا چاہیے کسی کو دعوت دینے کا انداز نہیں ہونا چاہیے کسی کو انوائٹ کرنے کا انداز نہیں ہونا چاہیے لیکن अगर एक औरत महज़ब तरीके से किसी मर्द से बात करती है तो इसकी कोई इसमें कोई हर्ज नहीं। हमारे यहाँ औरत की आवाज़ के बारे में तीन एक्सट्रीम पाई जाती हैं। एक एक्सट्रीम क्या है कि औरत बिल्कुल बात ना करे, उसकी आवाज़ बिल्कुल कोई ना सुने, किसी किस्म की आवाज़ ना सुनी जाए, तो याद रखिए कि ये गैर फितरी है। इस दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसा इंटरेक्शन होगा कि एक औरत को मर्द की आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। हर जगह औरत के साथ उसका कोई महरम नहीं रहता कि जो उसकी बातों को दूसरों को तक पहुंचाए और वो हर वक्त उसके लिए ट्रांसलिटरेटर का ट्रांसलिट्रेशन का काम करे। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। आप आजमा के देख लें कि कभी ना कहीं कहीं ना कहीं तो बात करनी ही पड़ेगी। एक दूसरी राय, दूसरी आज़ादी क्या हुई कि हर आवाज़ जायज़ है, आज़ादी से करो जहाँ मर्जी। मर्द की भी चीज़ बेचनी है तो औरत से ही गा के सुनवाओ। और उसने उस दौर में ये कह दिया कि चूँकि औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं तो फिर कुछ करो। ये चीज़ जो थी इसने बेहयाई को प्रमोट किया कि जब लोग किसी औरत की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ गाने बजाने और साज और आवाज़ और उसको इतना सुरीला बना के पेश कर दिया कि जिसकी वजह से फिर हर तरफ औरत ही औरत छा गई। एक तीसरा भी राय, तीसरी भी एक्सट्रीम है, और वो क्या है कि दुनिया की आवाज़ें कोई सुने तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब दीन की आवाज़ उठे तो उसको नाजायज़ कहने लगते हैं। ऐसे लोग बाज़ दफ़ा दुनिया दीनदार ज़हन रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को फ़ोन पे बात करनी पड़े किसी औरत से मसला पूछने के लिए, सवाल जवाब के लिए, बात सुनेंगे। बाज़ दफ़ा ये सवाल पूछने वाली ख़वातीन होती हैं और जवाब देने वाले मर्द होते हैं, उस वक्त भी उन्होंने उस औरत की आवाज़ सुनी होती है और वो कहते हैं कि जी ये औरत की आवाज़ इस तरह है। तो सिंपल बात क्या है कि अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया, अगर आप लफ्ज़ों पर रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टैक्स के करीब रहेंगे। क्या कहा कि फ़ला तहदान बिल कौल, आवाज़ को लचक वाला नहीं करना। ये नहीं कहा ना करो, सिंपल सी बात ही, इस जुमले को इस तरह कर दिया जाता कि नबी की बीवियों कभी किसी मर्द को अपनी आवाज़ ना सुनाओ। आसान भी था और बहुत ज़्यादा समझ आने वाली बात भी थी, लेकिन क्या कहा, अपनी आवाज़ को लोच वाला ना बनाओ। क्यों? कि जब आवाज़ नरम होगी तो उसका नतीजा क्या होगा, फयत मलसी फी कल्बी ही मरद, वो शख्स जिसके दिल में बीमारी है। एक शख्स कहा, देखिए तमा के बाद अल्लज़ी का लफ्ज़ है, यानी हर मर्द ऐसा गंदा नहीं होता कि सिर्फ औरत की आवाज़ सुन के दिल देने बैठ जाए। वो कोई एक होगा 100 में से। वाहिद का सीगा बताता है कि हर मर्द औरत की आवाज़ सुन के गंदी बात नहीं सोचता, और अगर कोई सोचता भी है ना तो ये वही होगा जिसका दिल बीमार है। क्या किया करो, वकुल न कौलम मारूफा, मारूफ बात करो। मारूफ बात क्या होती है, जचती जची तुली बात करो, नपी तुली बात करो, जो माशरे का रिवाज है। यानी ना तो तुम्हारी आवाज़ में बहुत ज़्यादा नरमी और लोच हो, और ना तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल ही बदतमीज़ी वाली हो, ना मुँह फट बन जाओ, और ना तुम अपने आप को इस तरह से करो कि तुम उसके ऊपर चीखने और चिल्लाने का तरीका करो। मैंने लोगों को इस आयत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ करते हुए इस आयत का देखा है। अब देखिए कि आवाज़ जो होती है ना, ये पहला इंडिकेटर होती है जो बताता है कि किसी औरत को मर्द से क्या चाहिए। औरत की आवाज़ के अंदर जब आ जाती है ना अदा, तो फिर मर्द को भी पता चलता है कि ये कोई और किस्म की औरत है। जब एक औरत अच्छे तरीके से, सहूलत से, आम तरीके से बात करेगी तो किसी मर्द को जुर्रत नहीं हो सकती उससे दूसरी बात करने की। जहाँ भी ऐसी गलतियाँ होती हैं तो उसमें पहल जो होती है वो औरत की तरफ से होती है। तो कहा ऐसी बात नहीं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन का एक बड़ा हिस्सा अज़वाज मुतहरात के ज़रिए पहुँचा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शागिर्दों के अंदर मर्द हज़रात भी होते थे, लोग उनसे बैठ के हदीस का इल्म लिया करते थे। लेकिन आप देखिए कि जिनके दिलों में खराबी नहीं होती उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो जाता है। बाकी एक आखिरी बात इसमें रह जाती है कि क्या औरत की आवाज़ के अंदर कोई दर्द सुना जा सकता है, या कुरान सुना जा सकता है, सीखा जा सकता है? तो पहली बात यह है कि अल्लाह ने तो मना नहीं किया। दूसरी बात है कि अगर कोई कहीं ऐसी जगह सुनता है जहाँ ना उसको पता है ना उसको नहीं पता, यानी इंटरेक्शन ना हो, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो आप मेरे सामने बैठे हैं, हमारा स्टूडेंट टीचर एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आती हैं, ये फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। इवन आप बीच में पर्दा कर दें और दूसरी तरफ मर्द बैठ जाएँ, आई डोंट थिंक सो कि इज़ गुड। क्यों? कि जब एक खास माहौल में हम बैठते हैं ना तो उसका असर होता है। बाकी रहेगी बात, किसी ने औरतों को पढ़ाया है, उस बात को सुन के कोई मर्द सुन ले, कोई औरत सुन ले, उसके सामने तो औरतें होती हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप तो नहीं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और बाकी जिसको वाकई लगता है कि मुझे इसको सुन के कोई फितना होता है, तो वाकई फिर उसको नहीं सुननी चाहिए। ये हर बंदे के इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। कोई मर्द अगर अपने आप को फील करता है कि मेरे अंदर ये, या अगर कोई औरत सोचती है नाउज़ु बिल्लाह कि उसका शौहर इतना दिल फेंक है, तो ना सुनाए, वही बातें सुन के खुद अपने लफ्ज़ों में सुना दे। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की बीवियों के नाते से जो बात हमें बताई वो यही थी। दूसरी चीज़ थी वकर नफी बुयूतिकुन, इस पर भी औरतें बड़ी नाराज़ होती हैं कि देखो हमें कहा कि तुम घरों में पड़ी रहो तो किसी ने नहीं कहा, बस घरों में ठहरी रहो। क्यों ठहरी रहो? इसलिए कि तुम कीमती बहुत हो। हर कीमती चीज़ आप कहाँ रखते हैं? लॉकर्स में रखते हैं, सेफ्टीज़ में रखते हैं। अल्लाह ताला ने औरत को खूबसूरती भी दी, अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के लिए सुकून मुहैया करने वाली चीज़ भी बनाया। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मर्द के घर का सुकून उसके घर में ही रहे, क्योंकि जब औरत घर से बाहर चली जाती है ना, तो वो सुकून भी बाहर चला जाता है। अब सिर्फ कुरान की आयत को देखेंगे तो इसका तो ये मतलब है कि औरत बिल्कुल नहीं जा सकती, बस पड़ी रहो घर में। लेकिन हदीस को साथ लेते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कि अल्लाह ताला ने तुम औरतों को उनकी ज़रूरियात के लिए, उनकी हाजात के लिए बाहर निकलने की इजाज़त दी है। तो क्या करें? पहली बात है कि ज़रूरत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि औरत का असल मुकाम उसका घर है। देखिए कि आपके घर के अंदर डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट जगह होती है ना। मसलन छोटी सी मिसाल देती हूँ कि बर्तन, पतीलियाँ, देगचियाँ, ये कहाँ होनी चाहिए? ये किचन में होनी चाहिए, ओवन पे हो या साफ़ है तो उसको कैबिनेट में रख दें। लेकिन जब आप खाना पकाते हैं और बाज़ दफ़ा आप कहते हैं क्या डोंगों में निकालना, उन्हीं देगचियों को ला के बाहर टेबल पर रखते हैं, खाना खाते हैं, वो बाहर आती हैं ना, लेकिन उसके बाद आप उनको उठा के वापस रख देते हैं। बेडरूम की चीज़ों को, आपके बेड शीट्स को, ब्लैंकेट्स को कहाँ होना चाहिए? बेडरूम में होना चाहिए। हर चीज़ का एक ठिकाना है ना। अब चीज़ बाहर आती है फिर अंदर चली जाती है। ये जो सुबह उठ के ख़वातीन घर की झाड़ पोंछ और सफाई करती हैं, वो अमूमन क्या कर रही होती हैं? चीज़ों को उनकी जगह पे ला रही होती हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल के लिए निकली थी वापस चली वापस वापस। यही काम सामने रख लीजिए कि औरत का असल फोकल पॉइंट जो उसका घर है। ज़रूरत के लिए जहाँ जाए वापस घर, इधर गई वापस घर। बेकार बेमकसद नहीं जाएगी, और सिर्फ इसलिए नहीं जाएगी कि उसकी ज़िंदगी में कोई वक्त नहीं है और वो कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं है कि अब वो कुछ ना करे और भागती रहे। आप देखिए कि जिस औरत को वाकई अपने घर से मोहब्बत होती है, उसका दिल गवाहर लगता भी नहीं है। बस लोगों को तो इस चीज़ से कोई चिड़ी होती है कि कोई दिन भी हम घर में रहें, हर वक्त उनका हाल यही होता है कि वो अपने आप को सजा संवार के बाहर पेश करें और घर में आएँ तो फिर वो घर जो बिगड़ा होगा तो उस पर और मूड ख़राब होता है। तो औरत घर से जा सकती है बाहर, शरायत मुफसरीन ने दी है, उलमा ने इस पर पूरे पूरे दर्स दिए हुए कि औरत बाहर जाएगी, कुछ शरायत है जिसमें औरत अपने आप को छुपा के जाएगी, औरत अपने जिस्म पे कोई खुशबू नहीं लगाएगी, शौहर की इजाज़त से जाएगी। अगर दूर का सफ़र है जिसके अंदर उसको ऐसा वक्त गुजारना पड़ता है कि रात बीच में आती है, तो उसको उसके अंदर महरम को साथ ले महरम के साथ जाना पड़ेगा, उसके जिस्म पे कोई बजने वाला जेवर नहीं होगा। अब आप ये देखिए, ये सारी शरायत पूरी करके कोई जा सकता है तो जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर इन शरायत को तोड़ के अगर औरत बाहर जाती है और अपने आप को एक आम औरत की तरह पेश करती है, तो ये औरत के लिए अपने मिजाज में अपने मुकाम को गिराने वाली बात है। यहाँ तबर्रुज का लफ्ज़ आया, इसको देख लेते हैं। तबर्रुज कहते हैं, यानी इसकी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पेश की गई। तबर्रुज कहते हैं औरत का हार और बुंदों को ज़ाहिर करना, या अपने अपनी ज्वेलरी को शो ऑफ करना। इसी तरह बहुत सारी इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बुर्ज कहते हैं बुलंदी को। उस दौर में रिवाज था, जाहिल औरतें जो होती थी वो खूब पहन ओढ़ के बाहर फिरती रहती थी, और वो अमूमन लौंडियाँ होती थी। उस दौर में भी जो पढ़े लिखे और शरीफ घरानों की ख्वातीन होती थी वो खुलेआम नहीं निकलती थी। एक मौके पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लौंडी को देखा तो वो चेहरे पे निकाब डाल के फिर रही थी, तो आपने उसको डांटा, कहा क्या तुम हमारी शरीफ औरतों की तुम नकल करती हो? यानी उस दौर में मेयार क्या था कि जो औरत ढकी छुपी होगी वो शरीफ घर की और ऐसे घर की खातून है कि जिसके ऊपर कोई गलत नज़र नहीं डाल सकता। और दूसरी औरतें जो होती थी वो सरेआम दिखती थी, लोग समझ जाते थे ये ख़राब औरतें हैं। बाज़ दफ़ा उन्होंने अपने घरों के बाहर झंडे लगाए होते थे, प्रोस्टिट्यूशन करती थी वो औरतें, लोग समझ जाते थे ये किस मिजाज की औरत है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ औरत को बता दिया कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जगह है। और आगे जाके इस पर थोड़ी सी बात हम जिलबाब के नाते से भी मज़ीद करेंगे। तीसरा हुक्म जो अज़वाज मुतहरात को दिया गया वो बस कुरना, आयत को हाईलाइट कर लीजिए। آیت نمبر 24 ہے، وَذْكُرْ نَمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ میں ہے، یہاں عورت کو معلمہ بنا کے دکھایا گیا۔ ازواج مطہرات کے گھر میں اللہ کی وحی اترتی تھی، اس وحی کے علم کو کہا اب اپنے تک نہ رکھو، یہ چیز جو اللہ نے تمہارے گھروں میں دی ہے اس کو باہر تک لے کے آؤ، اور اسی سے پھر عورت جو ہے وہ ایک نئی نسل تیار کرتی ہے۔ آج لوگ عورت کے پڑھنے پڑھانے کو اتنا ناپسند کرتے ہیں، وہی عورتیں بازاروں میں سارا دن اگر پھرتی رہتی تھیں تو لوگ برا نہیں مانتے، اور اگر دین کے لیے اگر عورت تھوڑا کچھ وہ گزارتے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے جو عورتوں کو گھروں سے نکالتا ہے۔ اور میں پھر کہوں گی کہ یہ سوچ دینے والے بھی مذہبی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، عام لوگوں کو تو اس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہوتی اور نہ ان کو اتنی بڑی بڑی باتیں آتی ہیں۔ تو یہاں کہا کہ تم اللہ کی ان آیتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کو پیش کرو۔ دیکھیں مرد جو ہوتا ہے نا وہ حال کو سنوارتا ہے، آج کی فکر کرتا ہے، آج کھانا کہاں پکے گا، آج کیا آئے گا، کتنے پیسے چاہیے، جبکہ عورت مستقبل کو سنوارتی ہے۔ جب کسی عورت کے ہاتھوں میں اللہ کے کلام کی آیتیں آ جاتی ہیں نا تو اس کی نسل کے ہاتھوں میں بھی آنے لگتی ہیں۔ ازواج مطہرات نے اسی ایک حکم پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں جو تھی اسلام کے راستے میں ڈیووٹ کر دیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ امت کو بہت سارے احکامات جو تھے اس ناطے سے مل گئے۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری آیتیں تو بس امہات المومنین کے لیے ہیں، تو آگے بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا رزق کریم عطا کیا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 35، ایک پورا پیکج دے دیا اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو، برابر کی باتیں کر دی۔ عموماً عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا بات نہیں دی گئی اور دوسروں کو کیوں زیادہ کر دیا گیا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے لیے کیسا خوبصورت کرائیٹیرین رکھا کہ جو بندہ اپنے اندر یہ 10 خوبیاں لے آئے، اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے تو یہ 10 چیزیں بن جائیں گی، اصل میں پورے کردار کے پہلو اس میں آگے ایک اسلامی کریکٹر کون سا ہوتا ہے اس کا یہ خلاصہ ہے، اور وہ بندہ جس کو اللہ سے مغفرت اور انعام کی طلب ہے اس کو یہ کام کرنے پڑیں گے، اللہ کے حکموں کو سن کے ماننا پڑے گا، اپنے دل دماغ کے ساتھ اللہ کی طرف آنا پڑے گا، اپنے اندر توازو پیدا کرنی پڑے گی، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے، اور جو عورت اس سے اپنے آپ کو دور کرے گی اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ دو چیزیں جو عورت کا حسن ہوتی ہیں، ایک علم اور ایک حیا۔ آج ہم نے یہ دونوں سجاوٹیں چھوڑ دی اور اس کی جگہ کپڑے، زیور اور جوتوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عورتوں کو کوئی ایک ایسی مصروفیت دی جائے کہ وہ بیکار مشغلوں کی بجائے کسی کارآمد چیز میں آئیں۔ ایک کہاوت ہے کہ ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورکشاپ۔ جو عورتیں فارغ رہتی ہیں نا، جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، آپ دیکھیے کہ وہ خواتین اکثر بازاروں کی زینت رہتی ہیں۔ اگر عورتوں کو ذہنی طور پہ مصروف کر دیا جائے نا تو گھروں کے 80% سے زائد جھگڑے اور غلط کام جو ہے نا وہ رک جائے۔ اور کہتے ہیں کہ تعلیم الامی تعلیم الامتی، ایک ماں کو تعلیم دینا ایک نسل کو تعلیم دینے کے برابر ہے۔ کسی کا کال بھی ہے، مجھے نام یاد نہیں، کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا۔ یہ کیا چیز ہے کہ ایک ماں ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم پڑھنے پڑھانے کی طرف آتے ہیں تو ہمارے شوہر کہتے ہیں تم گھر بیٹھ کے بچے پالو، تمہارا یہ کام ہے، تو میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بس ان کو ایک بات کہہ دیں کہ یہی تو سیکھنے جا رہی ہوں کہ بچے پالتے کیسے ہیں۔ جس کو پالنے ہی نہیں آتے وہ بچے پالے گی کیسے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عورت کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ایک ایسی خوبصورت ٹپ اس میں دے دی کہ جب عورت کے پاس علم آتا ہے اس کی حیا بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی، اس کا وقت بامقصد ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں کہ اسلام کا یہ ایک مشن ہے کہ عورت کی جہالت کو دور کرے، اور اسلام اس میں کامیاب ہوا تھا۔ صحابیات کے دور کو آپ دیکھیے، حضرت ازواج مطہرات کو دیکھیے، جب تک اسلام واقعی عروج پہ تھا نا، عورت औरत इल्म के अंदर बहुत तेज़ थी। एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसमें मुस्लिम हीरोज़ के नाम पे कुछ ख़वातीन के किस्से पढ़ते हैं, मैं अगर आप उन औरतों की कहानियाँ सुनाने लग जाऊँ आप यकीन ही नहीं करेंगे कि किस दौर की मखलूकात थी। इतना इल्म के मैदान में औरतों ने काम किया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आज की औरत जो है वो फरार चाहती है, वो जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती और बस वो इसी तरह भागती है कि नहीं ये शायद मेरा काम नहीं। आप आज भी आजमा के देख लें, आप 10-15 लोगों से सर्वे कर लें इस बारे में, लोग सोचते हैं ये फारिग औरतों का काम है, बेकार औरतें जिनके बच्चे बड़े हो गए, जिनके मियाँ पास नहीं है, जो अकेली हैं। ऐसे ही है, कोई ये तसव्वुर है कि 2-3 बच्चों की माँ जो है उसका भी कोई इल्म के साथ ताल्लुक होना चाहिए। नतीजा क्या हुआ कि हमने नस्लों को पीछे कर दिया। अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर वाकई कोई दुनिया में इस काम के लिए अपने आप को तैयार करेगा तो उसका असर उसको दुनिया में भी दिखेगा और आखिरत में दिखेगा। आज औरत को एक्सप्लॉयट करने के लिए कहते हैं इस्लाम ने औरत को चादर और चार दीवारी में कैद कर दिया। ये सोच है, यकीन करें, ना चादर बुरी थी ना चार दीवारी बुरी थी। किसको घर बुरा लगता है? जिनको घर में रहना बुरा लगता है, फिर अल्लाह ना करे अगर घर ही ख़त्म हो जाए। अब एक रात किसी दूसरे शहर में जाके बाहर खड़े होकर देख ले कि सड़क पे खड़े हैरान होंगे कि हम जाएं किधर और किधर ना जाएं। आज वैस ने क्या किया, इन दोनों चीज़ों को छीन लिया, औरत की चादर भी छीन गई और चार दीवारी भी छीन गई। नतीजा क्या निकला कि औरतें आपको सड़कों पर दिखती हैं। मैं इतनी तकलीफ़ महसूस करती हूँ जब मैं रात रात को या दिन में किसी वक्त ऐसे वक्तों में जाऊँ, शायद आप देखते होंगे कि सड़कों के किनारे यंग लड़कियाँ खड़ी होती हैं, दिल दुख से भर जाता है। मैं कहती हूँ इनके माँ बाप नहीं हैं, इनको क्या को क्या चाहिए इस वक्त? इनका हाल हुलिया बता रहा है कि ये इस वक्त किसी अच्छी नीयत से यहाँ नहीं खड़ी। वजह क्या है कि औरत का दिल घर में नहीं लगा, घर में नहीं लगा, हया पामाल हुई, सड़कों पर पहुँच गई। नजरें ना उठे इंसान को इतने गंदे मंजर देखने पड़े, क्या ये दीन है? और क्या ये यानी दुनिया की तरक्की है? इससे कुछ नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने औरत को हिफाजत की, उसको पाबंद नहीं किया। अल्लाह ताला ने औरत को एक ऐसी दिखावे की चीज़ नहीं बनाई, बल्कि उसको इसलिए पेश किया कि ये ऐसा मामला हो जाए कि जिसकी वजह से किसी माशरे में अमन हो। आप सिर्फ़ 1 साल दे दें किसी मुसलमान हुक्मरान को और इस्लाम को उस फॉर्म पे ले आइए जिस पे होना चाहिए। आपके वो मुल्क जो गैरों की मदद पे पल रहे हैं और फिर भी नहीं पल पा रहे, फिर भी बेचारों के यानी पेट में फाके ही हैं, वो मुल्क खुद कफील हो सकते हैं। सिर्फ औरतों को आप घर में रख लें। बाजार आप देखिए कि ये जो इस वक्त हमारा पूरा सेटअप बिगड़ चुका है ना, इस वक्त यानी जो मुझे कभी कभी कोई फ़ोन करता है अपनों में और वो दुख और तकलीफ़ के साथ बताते हैं कि जो इस वक्त हम मुसलमान मुल्कों के अंदर ख़वातीन का बाज़ारों में जो हाल है कि सुन के हया आती है, कि ऐसे लगता है जब गर्मी आती है कि लगता है पीछे किसी के पास कोई कपड़ा ही नहीं था। और जो हालात उनके होते हैं बाज़ारों में, फिर दर्जियों पे, फिर ये और फिर वो, और फिर वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो यही चीज़ें होंगी ना, औरत को आप बामकसद कर दें, आप देखिएगा कि आपकी सोच बदल जाएगी। मर्दों को एजुकेट करना शुरू कर दें, औरतों को हया की तालीम देना शुरू कर दें, ना हम बाहर ज़्यादा निकलेंगे, ना हमें इतनी ज़्यादा की चीज़ों की ज़रूरत होगी। और जब सोच बदलती है तो आप चाहे दिन में 10 दफ़ा भी निकलें, आपको कोई इस चीज़ की केयर नहीं होती कि मैं कोई शो पीस हूँ या जिसको बना के पेश किया जाए। अब यहाँ से आगे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े इम्तिहान का जिक्र कर रहे हैं कि जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में होने वाले मामलात में से कुछ बहुत ही दूसरों से बड़ा था। मैं उसको पढ़ूंगी और फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे। फरमाया वमा कान लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इदा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरा। किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले के बाद अपने किसी अमर का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। याद रखो, अल्लाह और उसके रसूल की जो भी नाफरमानी करेगा वो सरी गुमराही में पड़ेगा। याद करो जबकि तू उस शख्स से कह रहा था जिस पर अल्लाह ताला ने भी इनाम किया और तूने भी, कि तू अपनी बीवी को अपने पास रख और अल्लाह से डर, और तू अपने दिल में वो बात छिपाए हुआ था जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था और तू लोगों से खौफ खाता था, हालांकि अल्लाह ताला इसका ज़्यादा हकदार था कि तू इससे डरे। बस जबकि जैद ने इस औरत से अपनी गरज पूरी कर ली, हमने इसे तेरे निकाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी न रहे, जबकि वो अपनी गरज इनसे पूरी कर ले। अल्लाह का ये हुक्म तो होकर ही रहने वाला था। जो चीज़ें अल्लाह ने अपने नबी के लिए मुकर्रर की हैं इनमें नबी पर कोई हर्ज नहीं, यही अल्लाह का दस्तूर इनसे पहले भी रहा जो पहले हुए और अल्लाह के काम अंदाजे पर मुकर्रर किए हुए हैं। ये सब काम ऐसे थे कि अल्लाह के अहकाम पहुँचाया करते थे, वो सब ऐसे थे कि अल्लाह ताला के अहकाम पहुँचाया करते थे और अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। ये थी आयत नंबर 36 से 39। 36 से 39 इन आयतों का टॉपिक लिखिए। ले पालक, या आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं लिखे, मैं दोबारा बोलती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कड़ा इम्तिहान। आपको ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ तरह से आजमाया गया, लेकिन एक आजमाइश जिसमें इंसान अपने आप को लोगों की नज़रों में मुजरिम समझे, वो आजमाइश सबसे बड़ी होती है। पीछे हमने पढ़ा कि ज़ैद बिन हारिस अल्लाह के नबी के मुंह बोले बेटे थे, आपने उनको आज़ाद करके बेटा बना लिया। उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी फूफीजाद बहन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश से उनका निकाह करवाने का फ़ैसला किया, पैगाम भेजा। अब ज़ैनब जो थी वो कुरैश से थी और ज़ैद पे नाम तो लग ही चुका था ना ग़ुलामी का, हालांकि वो ग़ुलाम नहीं थे। ज़ैनब ज़हनी तौर पे अपने आप को बड़ा समझती थी। उस दौर में ख़ानदान, रस्म रिवाज, बिरादरी, इसका बहुत गलबा था। जब अल्लाह के नबी सल्लम ने उनको निकाह की पेशकश की कि आप ज़ैद के साथ आपका निकाह किया जाए, तो उस वक़्त भी थोड़ा सा उन्होंने पसो पेश किया, लेकिन जब उनको पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है तो मान गई। इसी का इशारा था इस आयत के अंदर जो हमने अभी शुरू में पढ़ी। अब क्या हुआ कि शादी तो हो गई लेकिन दिल ना मिले, और हो सकता है ये बड़ी बात है। ज़ैनब भी बहुत अच्छी खातून थी और ज़ैद भी बहुत अच्छे थे, लेकिन बाज़ दफ़ा दो अच्छे लोग भी साथ नहीं रहते। और इंसान की आला ज़र्फ़ी क्या है कि किसी को छोड़े या छोड़े रखे या रखे, लेकिन ये ना कहे कि वो बुरा इसलिए कि वो मेरे साथ अच्छा नहीं रहा। जब इनका दिल ना मिला और हालत इस हद तक आ गई कि ये अपने शौहर के वो हक भी ना देने पा सकें जो एक बीवी को देने चाहिए, तो फिर इनकी तलाक हो गई। ज़ैद ने इनको तलाक दे दी। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को हुक्म दिया कि अब आप ज़ैनब से निकाह करें। और ज़ैनब उस वक्त लोगों में मशहूर थी आपकी बहू के नाम से, क्योंकि मुंह बोले बेटे की बीवी बन चुकी थी। अब ये बहुत बड़ा मरहला था। वो लोग जो हर वक्त आपकी तरफ निगाहें लगाए खड़े थे कि कोई बात आपकी ज़िंदगी की मिले कि जिसको बुनियाद बना के ज़रा हम कीचड़ उछालें, अल्लाह के नबी के दिल में खौफ था कि अल्लाह ताला ये क्या कहेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ये ऐसे जैसे आज के दौर में कोई किसी को कहे कि तुम अपनी बहू के साथ निकाह कर लो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा ना। इसी का तस्करा इन आयतों में, लेकिन जब अल्लाह ने कहा तो करना है। और अल्लाह के नबी सल्लम ने खुद इस यहाँ इनसे निकाह नहीं किया, ये वो बीवी हैं कि जिनका निकाह आसमान पे हुआ था। अल्लाह ने कहा मैंने आपका निकाह कर दिया, जवज ना कहा, हमने आपका निकाह उनसे कर दिया। और इस तरह फिर आप उनसे इजाज़त लेके उनके हुजरे में चले गए। तो बात क्या है कि ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा इतने बड़े मरहले भी आ जाते हैं दीन के रास्ते में कि जिस पे आपको सारी दुनिया भी गलत कह रही होती है, लेकिन अल्लाह आपको सच्चा कह रहा होता है, तो उस वक्त फिर आपको सच को मानना पड़ेगा। और रस्में टूटती ही तब है, जब कोई रस्म आप तोड़ेंगे ना, तो लोगों की नज़रों में आप गुनाहगार होंगे, मुजरिम होंगे, ये क्या होगा, ये कहाँ का दीन है, ये कौन सी बात है। लेकिन ऐसे वक्तों में जो बर्दाश्त कर जाता है ना, फिर उसको वहाँ से खैर बहुत मिलती है अल्लाह के हुक्म से। फिर आगे फरमाया आयत नंबर 40 से देखेंगे। माँ का ना मोहम्मद अबा अहद मिर रिजालिकुम, लोगो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ को बखूबी जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 40। इस आयत का टॉपिक है खातिमुन नबीजीन। ये वो आयत है कि जिसकी बुनियाद पे अल्लाह के नबी सल्लम पे नबूवत का तमाम होना हुआ। और दूसरी बात इस आयत में पता चली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं। जब ये आयत नाजिल हो गई, तो उसके बाद फिर ज़ैद बिन मोहम्मद को दोबारा ज़ैद बिन हारिसा के नाम से पुकारा जाने लगा और लोगों ने फिर आप नबी सल्लम के साथ उनको नहीं जोड़ा। यहाँ जो काबिल गौर बात है वो ख़ातिम की है। ख़ातिम कहते हैं मोहर को। किसी चीज़ को सील कर देना, यानी सील एक लफ्ज़ होता है ना सील के मानों में, ये स्टैम्प नहीं है बल्कि सील है। अल्लाह के नबी सल्लम को इस आयत में भी और आपकी अहदीस से भी पता चलता है कि आप आखिरी नबी थे और आपके बाद कोई नबूवत नहीं। आपने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत होगी, नबूवत नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लम की ज़िंदगी ही में कुछ लोगों ने आपकी ज़िंदगी में ही नबूवत का दावा किया, जिसमें एक शख्स मुसैलमा था। उसने एक नबी सल्लम को ख़त लिखा और उसके अंदर उसने लिखा कि मुसैलमा रसूलुल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आपने जब उस ख़त को पढ़ा तो अपने गुस्से से उसको फाड़ा और आपने कहा कि अगर कासिदों का यानी एम्बेसडर्स का कत्ल उस मना ना होता तो मैं इसके कासिद को कत्ल कर देता। फिर आपने उसके जवाब में उसको ख़त लिखा जिसमें आपने लिखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ। यानी ये शख्स दुनिया में आपकी ज़िंदगी में ही नबूवत का दावा इसने किया। इसी तरह अस्वद अंसी एक शख्स था, उसने नबूवत का दावा किया। एक औरत थी सुजा उसका नाम था, उसने नबूवत का दावा किया। ये दौर की दूर की बातें हैं। आज के दौर में मुसलमानों में भी एक ऐसा गिरोह है कि जिन्होंने उनके एक बड़े कायद ने नबी होने का दावा किया और ख़ुद अपने आप को ज़िल्ली नबी कहते हैं, यानी नबी के साए में। नाम आप जानते होंगे। और ये अकायद की बात होती है, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बस तो मुझे तकलीफ़ होती है माँ बाप की तरफ से कि वो फ़लाँ हमारी बेटी बे फ़लाँ लड़के से शादी करना चाहती है, और कुछ नहीं, बस लड़का अहमदी है, और कुछ नहीं, बस वो कादियानी है। एक औरत ने कहा मेरे माँ बाप ने मेरी शादी किसी शिया से कर दी। समझ नहीं आती ये सब कब होता है, और वजह भी समझ आ ही जाती है कि जब हमारा खुद ही तौहीद नहीं पता, हमें खुद ही उसकी शिद्दत नहीं पता, तो दूसरों के साथ हमारा क्या मामला करेंगे। तो ये लोग तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने को भी नहीं मानते। ये कहते हैं ईसा नहीं आएंगे, मसीह आएंगे। और ग़ुलाम अहमद कादियानी जो इनके बड़े लीडर थे, उनके बारे में इनका ख्याल है कि वो नबी सल्लम के बाद नबी बन के आए। और इनके पूरे मतलब आप इनके अगर फिगर्स पढ़ना चाहें, इनकी अपनी किताबों के रेफरेंसेस हैं कि ये कहते हैं कि गैर अहमदी को मुसलमान ना मानो। यानी ये इस तरह की कहानी पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने इस बात में हमें बता दिया कि जो भी दीन के नाम पे भी भटकेगा या पीछे होगा, फिर उसके पास कोई उज़र नहीं होगा कल इस बात का कि अल्लाह ताला ने मुझे आग में क्यों डाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा करो और सुबह शाम इसकी पाकीज़गी बयान करो। वही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है और इसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाए। और अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। जिस दिन ये अल्लाह से मुलाकात करेंगे, इनका तोहफ़ा सलाम होगा। इनके लिए अल्लाह ताला ने बाइज़्ज़त अजर तैयार कर रखा है। ये थी आयत नंबर 41 से 44, आयत नंबर 41 से 44। इसको अनवार लिखें, इसका टॉपिक लिखेंगे नाखुशगवारियों के पीछे खुशगवार चीज़ छुपी है। अब आपको मुश्किल लगेगा ये टॉपिक, लेकिन असल बात ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से एक इतना खूबसूरत कानून सिखा दिया। और वो क्या, लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। ये पूरी आयत का क्रीम पॉइंट है। हालांकि इससे पहले जिक्र की बात हुई और तस्बीह की बात हुई। अल्लाह ताला ने यहाँ ईमान वालों को अल्लाह का जिक्र करने की दावत दी। जिक्र कैसे किया जाएगा, जैसे अल्लाह के नबी ने करके सिखाया। नमाज जिक्र है, कुरान पढ़ना जिक्र है। नमाज और कुरान हम अपनी मर्ज़ी के तरीक़ों से नहीं पढ़ सकते, इसी तरह जिक्र अज़कार भी हम अपनी मर्ज़ी के तरीक़ों से नहीं कर सकते। आज के दौर में लोगों ने इसके बारे में मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए हुए हैं। बाज़ पढ़ पढ़ के पढ़ते हैं, बाज़ इसको गिन गिन के पढ़ते हैं, बाज़ इसके साथ अल्लाह हू का लफ्ज़ लगा के पढ़ते हैं, बाज़ एक सर्कल में बैठ के और सारों के कोरस की शक्ल में जिक्र करते हैं। तो एक सहाबी थे, उन्होंने उनको आके बताया गया कि एक फलाह मस्जिद में मैंने देखा कि जब नमाज ख़त्म हुई उसके बाद कुछ लोग एक हलका बना के बैठे और सब लोग मिल के एक ही आवाज़ में जिक्र करने लगे। उन्होंने कहा कि अच्छा, कल भी अगर ऐसा होगा तो फिर मुझे बताना। यानी तस्दीक करना चाह रहे थे कि हो सकता है इनको मुगालता लगा हो या बात ऐसी ना हो। उन्होंने अगले दिन दोबारा वही मंजर देखा तो इन सहाबी को बुलाया फिर ये सहाबी गए और इन्होंने उन लोगों को डांटा और उन्हें कहा कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ये काम करते देखा तो तुम्हें मैं मस्जिद से निकाल दूंगा। और उसके बाद आपने एक बड़ा दिलसोज किस्म का खुतबा दिया और उसमें कहा कि लोगों, अभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मट्टी भी नहीं खुश्क हुई, यानी अल्लाह के नबी सल्लम की वफ़ात के कुछ अरसे बाद की बात थी। आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी के तो अभी बर्तन भी नहीं टूटे, अभी तो आपके अज़वाजे मुतहरात भी मौजूद हैं और तुमने दीन में इजाफे करने शुरू कर दिए। आज देखिए कि हम कोई भी काम करते हैं ना नेकी का, तो लोग हमें मना करें तो कहते हैं आगे हरज के। हरज ये कि अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। कोई नमाज में एक रुकू की जगह दो रुकू कर सकता है? दो सजदों की जगह चार सजदे कर सकता है? इसी तरह जब नमाज में तब्दीली नहीं हो सकती तो कुरान पढ़ने के अंदाज में तब्दीलियां क्यों हो सकती हैं? हम कहते हैं क्या हरज है, सब बैठ के एक एक सुबारा पढ़ लेंगे ना। पढ़ लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन उसको ये ना कहें कि मैंने नेकी का काम किया है। आप जहाँ दूसरे काम करते हैं वहाँ इस काम को भी कर लीजिए। तो लिहाजा इससे क्या पता चलता है कि जो काम जैसे करने का हुक्म दे दिया वैसे ही किया जाएगा, इसके बरक्स जो काम होगा वो दुरुस्त नहीं होगा। फिर जो टॉपिक आपको दिया था नाखुशगवार चीज़ों के पीछे खुशगवार, तो वो बात क्या थी कि जब लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे अमल करना मुश्किल लगे तो फिर उनको उसके पीछे जो खैर मिलने वाली है उस पर नज़रें रखनी चाहिए। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की बात भी हुई फरिश्तों और अल्लाह की तरफ से, तो ये दुआ के मानों में होता है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला उसी नेकी की तौफीक दे कि जो नेकी वाकई अल्लाह ताला की नज़रों में भी प्यारी हो और काबिले कबूल हो। कल ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां हमारे मुंह पे मार दी जाएं ये सोच कहकर कि तुम्हें तो अब इसका बदला क्या दिया जाए क्योंकि ये काम तो तुम्हें कहा ही नहीं गया था। कोई ख़ुद से घर बैठ के सवाल बनाए और उसके जवाब लिख दे, क्या उसको फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड मिलेगा? वो कहेगा ये टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी आपने बनाया था, आंसर शीट भी आपकी, अपने घर में रखिए, शौक से रखिए, दिन भर करते रहें, प्रैक्टिस अच्छी होती है, आपको पता चल जाएगा सवाल कैसे होते हैं, लेकिन अजर नहीं मिलेगा। इसी तरह जो लोग पहले खुद ही नेकियों की कुछ सूरतें वज़ा करते हैं और उसके बाद फिर उसको बदलना चाहते हैं तो उनके साथ भी यही मामला होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे चंद मिनट का स्ट्रेच लें जी, I-35 का मैं बोल देती हूँ ताकि फिर हम आगे जब जाएँ तो आप लोग इसको एडजस्ट कर दीजिएगा अपनी जगह पे। जी ये थी आयत नंबर 10-10, इसका उनवान है इस्लामी किरदार के 10 पहलू, 10 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक करेक्टर। आगे चलेंगे। 45 का नहीं बताया मैंने, 35 का भी कह रहे हैं रह गया था जी। इसके अलावा कोई रह गया तो आप ऑनलाइन पे प्लीज़ लिखिए, मैं उसको फिर बोल दूँगी दोबारा जी। इधर तो बाकी दिख रहे हैं मुझे। चलिए आगे चलते हैं आयत नंबर 45 से। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा। ए नबी, यकीनन हमने ही आपको रसूल बनाकर गवाहियां देने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला, आगाह करने वाला भेजा है और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग। आप मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है, और काफिरों और मुनाफिकों का कहना न मानिए, और जो ईज़ा इनकी तरफ से पहुँचे इसका ख्याल भी न कीजिए, अल्लाह पर भरोसा किए रखें, अल्लाह ताला काफ़ी है काम बनाने वाला। ये थी आयत नंबर 45 से 48, 45 से 48, इसका उनवान है पैगंबर का जो मिशन है, उम्मत का भी वही मिशन है। अल्लाह के नबी सल्लम की चार सिफात इन आयात में पेश की गई, शाहिद, मुबशिर, नज़ीर। तीन सिफात, शाहिद, मुबशिर, नज़ीर, ये तीनों असल में दाई यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाली ही की ज़ात के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। पैगंबर का यही काम होता है कि वो लोगों को जन्नत और जहन्नम की खबर दे, इस तरह से बताए कि जैसे वो खुली आंखों से उनको देख रहा है, और जो लोग नेकियां करें उनको खुशखबरियां हैं जन्नत की, और जो गलत काम करें उनको जहन्नुम से आगाह करना है। कल जो काम नबी ने किया आज वही काम अल्लाह को मतलूब है नबी के उम्मतियों से, اور جو لوگ اس کام کو اللہ کے بھروسے پہ کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد بھی فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم انہیں کچھ دے دلا دو اور بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ آیت نمبر 49، اس کا ٹاپک ہے جس طرح با عزت طریقے سے تعلق قائم ہوا اسی طرح باعزت طور پر جدائی کر دو۔ نکاح اور طلاق کا خوبصورت اصول کہ جب اچھے دن ہوں تو ایک دوسرے سے اچھا معاملہ رکھو، تو جب کبھی کسی مجبوری میں چھوڑنا پڑے حتیٰ کہ اس کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو تو ایسے وقت میں پھر چھوڑو کیسے، احسان کے ساتھ چھوڑو۔ کبھی کسی ایسے حالات میں اگر کسی کو طلاق دینی پڑے کہ ابھی رخصتی کی نوبت نہ ہو تو دی جا سکتی ہے، اور ایسے وقت میں پھر عورت کو عدت کی بھی ضرورت نہیں، اور ایسی عورت کو اس کے حق سے زیادہ دے کے رخصت کیا جائے تاکہ اگر اس تکلیف اور اس چوٹ سے اس کے دل پر کوئی غم آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کے کچھ اس کے غم کو تھوڑا سا ہلکا کر دے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموؤں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ بائیمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ نبی خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خاص طور پر صرف تیرے ہی لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں، ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 50 ہے۔ آیت نمبر 50، اس کا ٹاپک ہے اللہ کے نبی کا معاملہ امتیوں سے فرق ہے۔ اس آیت میں جو باتیں تھیں اس میں کچھ باتیں جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی، اس کو خصائص انبیاء بھی کہتے ہیں، خصائص النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یعنی اسپیشل تھنگس۔ جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے لیے چنا ہوتا ہے اور ان پہ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو باقی لوگوں پہ نہیں ہوتی، مثلا تہجد جو تھی اللہ کے نبی پہ فرض تھی، باقیوں پہ فرض نہیں تھی۔ اسی طرح بعض مواقع پہ اپنے اوپر ان چیزوں کو بھی آپ منع کر دیا کرتے تھے جو چیزیں عام لوگوں کے لیے جائز ہوتی تھیں۔ صوم وصال ایک ایسی صفت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ رکھتے تھے لیکن دوسروں کو اس کے حکم نہیں دیا۔ تو اسی طرح جہاں آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں تھیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے معاملے میں بھی 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دے دی۔ کیوں دے دی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی شادیاں جو تھیں وہ صرف آپ کی خواہش کی شادیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ اصل میں امت کو کچھ قوانین دینے اور کچھ اور ایسے معاملات کی تھیں کہ جس کی وجہ سے امت کو سکون ملا۔ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زائد بیویوں کو بنیاد بنا کر بہت کیچڑ اچھالا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نکاح جو تھا وہ آپ کی خواہش کی تسکین کے لیے نہیں تھا بلکہ دین کے غلبے کے لیے تھا۔ وہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ رکھی تھی ان کو ادا کرنے کے لیے تھا۔ ایسے ہی لوگوں کی یعنی شادیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیش کیا کہ آپ کو جو اجازت دی گئی اس کے اندر ہر بات میں کوئی حکمت تھی۔ عرب لوگ خاندانی زندگی سے بہت زیادہ اس کا اہم اپنی قبائلی اور خاندانی زندگی کو اہمیت دیتے تھے۔ آپ کی مختلف خاندانوں میں شادیاں ہونا اس خاندان میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے کا ذریعہ بنا۔ باقی رہ گئی بات کہ اگر اللہ کے نبی نے شادیاں اپنی خواہش کے لیے کی ہوتی تو سیرت اس پہ گواہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں ایک جوان مرد اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون ختیجہ سے شادی کرتا ہے، جو پہلے سے 2 دفعہ شادی شدہ بھی ہے اور بچوں والی بھی ہے۔ آپ نے 25 سے لے کے 50 ایئرس 25 سال ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گزارے، آپ کو خیال نہ آیا کسی اور عورت سے شادی کرنے کا۔ ختیجہ کی وفات کے بعد آپ نے اپنی عمر کے 50ویں سال میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ 5 साल तक उनके साथ रहे। वो बेवा भी थी, बड़ी उम्र की भी थी, जिस्मानी तौर पे कोई बहुत पुरकशिश भी नहीं थी। आपने निकाह ना किया। बाकी आपकी 55 से 60 ईयर्स की ज़िंदगी जो 5 साल की थी, उसमें आपके बाकी सारे निकाह हुए। और ये आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन दौर था कि जिस वक्त मदीना को आबाद भी करना था और वहाँ के मसाइल थे। ये तो ख्वाहिश का वक्त ही नहीं था, ये कोई ऐसा वक्त नहीं था कि कोई आप नाउज़ुबिल्लाह अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शादियाँ करते थे। और आपकी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल, 60 से 63 साल की जो उम्र थी, उसमें आपने कोई नया निकाह नहीं किया, क्योंकि 60 ईयर्स की एज में आपकी बीवियों ने आपको चूज़ किया था और कहा था कि हम आपके अलावा, यानी आपको छोड़ेंगे नहीं, जिस हाल में भी आप हमें रखेंगे हम उसी में रहेंगे। तो लिहाजा अगर किसी को आज तकलीफ़ है, तो वो अपने आप को इसमें दुख में क्यों डालता है कि अल्लाह के नबी की बहुत सारी बीवियाँ थी, जिसकी थी जिसके हुक्म से थी वो खुद ही जान लेगा। बस दफ़ा मुसलमान भी दूसरों की सुनी हुई बातों को पेश करने लगते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकें, ऐसा ना कि कोई ऐसा शक हमारे दिल में आ जाए कि जिसकी वजह से हमारी नेकियाँ ज़ाया होने लगे। फरमाए तुर्जी मन तशाउ मिन्हुन्ना, इनमें से जिसे तू चाहे दूर रख दे और जिसे चाहे अपने पास रख ले। और अगर तू इनमें से किसी को अपने पास बुला ले जिन्हें तूने अलग कर रखा था, तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं। इसमें इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि इन औरतों की आंखें ठंडी रहें और रंजीदा ना हो, और जो कुछ भी तू इनको दे इस पर वो सब राज़ी रहें। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है अल्लाह ताला इसे खूब जानता है, अल्लाह ताला बड़े ही इल्म वाला और हिल्म वाला है। इसके बाद और औरतें आपके लिए हलाल नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि इनके बदले और औरतों से निकाह करे, अगरचे इनकी सूरत अच्छी भी लगती हो, मगर जो तेरी ममलूका हो, और अल्लाह ताला हर चीज़ का पूरा निगेबान है। ये थी आयत नंबर 51 से 52, 51 से 52। इसका उन्वान है हकूके जौजियत की रियायत। और हकूके इस्लाम की रियायत, मुश्किल लफ्ज़ हैं, आसान कर देती हूँ। हर मर्द के ऊपर अपनी बीवी के हकूक और जिम्मेदारियों को पूरा करना लाजिम होता है। आम हालात में मर्द इसके ऊपर काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी बीवी को एक या एक से ज़ायद उनको खुश रखें, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी आम लोगों से फ़र्क थी। आप वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे जो लोग अपनी निजी ज़िंदगी में पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। आपकी ज़िंदगी एक मिशन की ज़िंदगी थी, आप इस्लाम के लिए जी रहे थे। जो शख्स इतना बामकसद ज़िंदगी बसर करे, फिर उसके लिए मुमकिन नहीं रहता कि वह अपने घरेलू तकाज़ों को और शौहर को या बीवी को या घर वालों को उसी तरह देख सके जहाँ कोई दूसरा देखता है। लिहाजा इस्लाम ने एक अमूमी असूल दे दिया कि जहाँ किसी इंसान की ज़िंदगी में इस्लाम प्रायोरिटी पे चला जाता है, तो उसके हकूक ज़ौजियत और इस्लाम के हकूक के अंदर अगर कहीं भी टकराव होने लगे, तो फिर ऐसे वक्त में इंसान इस्लाम के तकाजे को ले ले और जहाँ तक मुमकिन हो जिम्मेदारी को पूरा करे। बस दफ़ा बस लोग इन चीज़ों पर बहुत ही परेशान होते हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के दीन के लिए अपने आप को वक्फ करने के ऊपर वो परेशान होते हैं। और बस दफ़ा वो शिकवे जो उनके घर वालों को नहीं हो सकते, वो लोगों को होने लगते हैं, शिकायतें होने लगती हैं। एक बहुत पहले की बात है, किसी ने मेरे सामने किसी दूसरी खातून का, जो किसी अल्लाह के काम में थी और उन्होंने अपने लिए कोई एक ऐसी जगह चूज़ की हुई थी, कुछ लंबी कहानी है, बहरहाल तो ये खातून जो थी वो मेरे साथ आके तो उनके बारे में बात करने लगी। देखो भला क्या है, बेचारी का बच्चे कहाँ होंगे, घर वाले कहाँ होंगे, इस तरह की कुछ उन्होंने बात अपनी टोन में की। मैं सुनती रही, फिर मैंने उन्होंने कहा मुझे ये बताइए कि आपसे ये शिकवा उनके बच्चों ने किया या उनके शौहर ने किया, कि आपका अपना ख्याल है। जिनके शौहर को कोई मसला नहीं, जिनके बच्चों को कोई मसला नहीं, जिनके बेटियों और बेटों को मसला नहीं, आप क्यों तकलीफ़ फील करती हैं? बस दफ़ा हम ऐसी गलत बातें सोच के और करके अपने आमाल जो हैं वो अपनी नेकियां दूसरों के पल्ले में डालने लगते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को रियायत दे दी कि जब ऐसा जहन हो, अब देखिए जब बहुत सारी बीवियां एक मर्द के घर में हो, शिकायत तो होगी, शिकवे तो होंगे। अब इस सूरत में अगर एक मर्द पे वही जिम्मेदारी हो जो आम मर्दों पर, कि एक बीवी पे एक वक्त है तो दूसरे के पास उतना ही रहना है, अल्लाह ताला ने नबी को पूरा इख्तियार दे दिया। जिस बीवी के साथ रहें, जब रहें, जाएँ ना जाएँ, भारी मुकर्रर करें, कम दें ना दें, पूरी चॉइस थी। ये रियायत थी किस बात की कि आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी ने सिवाय कोई इक्का दिक्का मौके के अलावा अपनी किसी बीवी को दूसरी बीवी से अलग नहीं किया। और ये इस बात की दलील थी कि इंसान जो काम करना चाहता है वो कर लेता है, दीन और दुनिया दोनों साथ चल सकते हैं। इसी तरह इंसान बाज़ दफ़ा दीन के तकाजे और दुनिया के तकाजों को भी निभा लेता है, और बाज़ लोग दीन के नहीं होते फिर भी दुनिया वालों को खुश नहीं करते। कौन सी औरतें हैं जो दीन का नाम काम नहीं कर रही? कितनी औरतें हैं जो दीन का काम नहीं करती फिर भी घर वालों को खुश नहीं रख पाती? उनकी ज़ात अपनी ज़िंदगी के अंदर ही उनकी मतलब अपनी ज़ात के गिर्द घूमने वाली। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को ये बात बता दी कि अल्लाह ने अपने नबी को ये इख्तियार दिया था। अब आज के अल्लाह के नबी की बीवियों पर बात करें, आयशा छोटी उम्र की थी, बच्ची थी, आपको क्या इतराज़ है? क्या आयशा का कोई एक जुमला आपको कहीं मिलता है कि मैं बच्ची थी और मेरे बाप ने मुझे एक बूढ़े से ब्याह दिया? नौज़ु बिल्ला, आप क्यों गम फील करते हैं? आप कहते हैं नौ बीवियाँ थीं, कि आपको अल्लाह के नबी की बीवियों ने कोई पैगाम दिया है कि हमारे हक़ पूरे नहीं होते? जब जिस बंदे का मसला है, जब उसको कोई गम नहीं, तो आप कौन होते हैं खाम खा के लाड देखने वाले? वो कहते हैं ना कि जो माँ से भी ज़्यादा लाड देखता है वो ज़रूर ही कोई दिल का खोटा ही होता है। तो बस लोग अल्लाह के नबी के साथ ऐसे मामले करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें और हम सब को हिदायत अता फरमाए। या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तदखुलुल बुयूतन नबी या इल्ला यूज़न लकुम इला तामिन गैरा नाज़रीन आनी इना गैरा नाज़रीन इना वलाकिन इज़ा दुईतुम। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तक तुम्हें इजाज़त ना दी जाए तुम नबी के घरों में ना जाया करो खाने के लिए ऐसे वक्त में कि इसके पकने का इंतज़ार करते रहो, जब बुलाया जाए तब जाओ, और जब खा चुको तो निकल खड़े हो, वहीं बातों में मशगूल ना हो जाया करो। नबी को तुम्हारी इस बात से तकलीफ़ होती है तो वो लिहाज कर जाते हैं, और अल्लाह ताला हक बयान करने में किसी का लिहाज नहीं करता। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज़ तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो, और तुम्हारे और इनके दिलों के लिए कामिल पाकीज़गी है। ना तुम्हें यह जायज़ है कि तुम न रसूलुल्लाह को तकलीफ़ दो, और ना तुम्हें यह हलाल है कि आपके बाद किसी वक्त भी आपकी बीवियों से निकाह करो। याद करो अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर कर दोगे तुम जिस चीज़ को ज़ाहिर करो मख्फी रखो या मख्फी करो, तो अल्लाह ताला को हर चीज़ का बखूबी इल्म अल्लाह ताला को हर चीज़ का खूब इल्म है। इन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बापों और अपने बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी मेल जोल की औरतों और मलकियत के मातहतों यानी लौंडी और ग़ुलाम के सामने हो। औरतों तुम अल्लाह से डरती रहो, अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ पर शाहिद है। ये थी आयत नंबर 53 से 55, 53 से 55। इन आयात का टॉपिक है जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो अल्लाह का हुक्म मानेगा। ये सारी आयात जो मैंने आपके सामने पढ़ी ये हज़रत ज़ैनब से वलीमे के मौके पे नाजिल हुई, और यही वो पर्दे की आयात थी कि जिसके बाद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को सरेआम अल्लाह के नबी की बीवियों के साथ यानी आपके घरों में हुजरों में आने से मना कर दिया गया। 10 साल की उम्र में ये अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए थे, घर के बच्चे थे, खिदमत के लिए घर में काम काज के सिलसिले में आपकी बीवियों के साथ मिलते रहते यानी आते जाते रहते, लेकिन जब ये आयतें नाजिल हुई तो आप के लिए फिर आना जाना मना कर दिया। इस बात की बहुत दलील है कि अगर घर में ज़रूरत के लिए कोई मुलाजिम या गैर महरम किसी घर में कोई रहता भी है तो उस वक़्त फिर उसको भी बिल्कुल हर वक़्त आने जाने की इजाज़त नहीं होती। और यही वो आयात हैं कि जिसको पर्दे की आयात से भी रिलेट किया जाता है कि जब घर के अंदर कोई है तो जो पर्दा दरवाजे पे लटका है जब उसको बाहर औरत निकलेगी तो उसी को अपने चेहरे पे डालेगी। कुछ इसका तذکرہ सूरत के आखिर में भी आएगा। और यहाँ कितनी वाज़े आयतें हैं कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो लोग अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे फिर वो तो ज़रूर ही इन बातों पर अमल करेंगे, और जिसको नहीं मानना वो सिर्फ हुज्जत करेगा और पूछेगा कि बताओ इसका हुक्म कहाँ लिखा हुआ है। अल्लाह करे कि हम बातों को सुन के मानने वाले बन जाएं। फरमाए अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी, बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालों तुम भी इन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहो। जो लोग अल्लाह के रसूल को ईज़ा देते हैं इन पर दुनिया और आखरत में अल्लाह की फटकार है, और इनके लिए इंतहाई रुस्वाकुन अजाब है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ईज़ा दें बग़ैर किसी जुर्म के जो इनसे सरज़द हुआ तो वो बड़े ही बहतान और सरीख गुनाह का बोझ लेकर बोझ उठाते हैं। ये थी आयत नंबर 56 से 58, 56 से 58। इसका उन्वान है अल्लाह के नबी को तकलीफ़ ना दो। यहाँ दुरूद शरीफ़ की बात हुई, इस बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजने का क्या मतलब है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने दुरूद भेजा और नबियों ने भेजा, ये रहमत की तरफ और दुआ की तरफ इशारा है। हमें जो अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजने का तरीका बताया गया वो क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़रिए हम तक ये रिवायत पहुँचती है कि आपने फ़रमाया कि जब तुम नमाज के आखिरी तशहुद में बैठो, यानी नमाज के लिए जब तशहुद की हालत में बैठो, तो उस पर उस वक्त मुझ पर दुरूद भेजो। और वो वही दुरूद जिसको आज के दौर में हम दुरूद इब्राहिमी के नाम से जानते हैं, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन से लेके आखिर तक, यही तरीक़ाकार है। और बैठ के दुरूद पढ़ने का हुक्म है, क़याम की हालत में आपको दुरूद नहीं कहा गया। लेकिन अफसोस की बात है कि जब हमें ये मसला नहीं मालूम होता तो बाज़ दफ़ा नासमझी में हम लोग खड़े होकर अल्लाह के नबी के लिए दुरूद पढ़ने लगते हैं, और ये मसनून तरीका नहीं है। हम कुरान पाक में पढ़ चुके कूमु लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। तो क़याम इबादत का एक हिस्सा है, नमाज का एक ऐसा बुनियादी रुकन है कि इसके बगैर नमाज नहीं होती। जो क़याम अल्लाह के लिए हो सकता है वो फिर अल्लाह के नबी के लिए नहीं हो सकता। इसलिए अगर कभी भी ऐसा हमने किया हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें माफ़ कर दे, और दुरूद का मुकाम बैठ के पढ़ना है, ना कि खड़ा होकर पढ़ना। और उसके लिए लफ्ज़ बाज़ दफ़ा हमारे कल्चर में बहुत कुछ ऐसे लफ्ज़ मिलते हैं, मेरे पास ऐसी किताबें अक्सर आती रहती हैं जिसमें लोगों ने इन चीज़ों को जमा किया है। एक किसी ने कहा कि देखिए ये दुरूद सही है, कौन से दुरूद, लखी दुरूद, ताज दुरूद, माही। मैंने कहा लखी क्या, लाख से उर्दू का लफ्ज़ है, माही क्या है, मछली से, माही मछली। मैंने कहा ये बताइए कि ये जिस दुरूद का नाम उर्दू में है, अरब लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या वो दीन का हिस्सा हो सकती है चीज़ जो किसी ख़ास लैंग्वेज में दीन तो अरबी में नाजिल हुआ, ये दुरूद उर्दू में कैसे? इसी से पता चल गया कि इनका ओरिजिन क्या है। तो कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको अपनी ज़िंदगी से अलग रखिए। दुरूद तंजीना इतनी दफ़ा पढ़ लें तो निजात मिलेगी, 313 दफ़ा लोग पढ़ते हैं, क्यों? 313 बदरी थे, ज़रा उस मैदान बदर में जाके देखिए तो सही। अगर आप भी वहाँ लोगों को मुश्किल हालात में बिठा के दुरूद पढ़ाने लगते तो लड़ने की नौबत ही ना आती। आप सीरत पढ़ के देखें, आपका जहन खुल जाएगा। इतने बड़े बड़े मरहले अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में आए, आपके बच्चे फौत हुए, आपका औलाद नरीना नहीं थी, आपको दुश्मनों ने कत्ल की कोशिशें की, मैदान जंग में थे, मुसीबतें ही मुसीबतें। कोई एक बातिल रिवायत भी कोई ला के दिखा दे ना, कि यानी ज़ईफ़ रिवायत, बातिल तो जितनी भी कोई बना ले, लेकिन ज़ईफ़ रिवायत भी ले आए ना कि अल्लाह के नबी ने सबको जमा किया और कहा ओ एक एक मिल के सपारा पढ़ते हैं, चलो सारे बैठो दुरूद शरीफ का ख़त्म करो, चलो बैठो ज़रा यहाँ खड़े होकर एक हम गुठलियों पर कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं किया, हमारा दीन अमली दीन है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें भी और हमारे उन सारे साथियों को भी तौफीक दे कि इस मसले पर गौर कर सकें। या अय्युहन नबी युकुल्ली अज़्वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्दी इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर ये सताई न जाएंगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अगर अब भी ये मुनाफिक और जिनके दिलों में बीमारी है और वो लोग जो मदीना में गलत अफवाहें उड़ाने वाले हैं बास ना आए, तो हम आपको इनकी तबाही पर मुसल्लत कर देंगे, फिर तो वह चंद ही दिन आपके साथ इस शहर में रह सकेंगे। इन पर फिटकार पर बरसाई गई, जहाँ भी ये कहीं गए, जहाँ भी कहीं ये पकड़े जाएँ और खूब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ। इनसे अगलों में भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा, और तो अल्लाह के दस्तूर में कोई रद्दो बदल ना पाएगा। ये थी आयत नंबर 49 से 62, 59 से 62। इन आयतों का टॉपिक है मुसलमान औरत की पहचान, क्या है आप बताएंगे? इन आयतों में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से औरतों को एक हुक्म दिलाया। ये आयत ऐसे भी हो सकती थी कि या निसाल मोमिनीन या अजवाजुल नबी, लेकिन या युहन नबी कुल्ली अजवाजिक, कुरान पाक के बाकी हुक्म बराह रास्त दे दिए गए, या युल्लज़ीन आमनू और आगे उसके जो हुक्म आते हैं, लेकिन यहाँ औरतों को अहकाम दिए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। क्यों? इसलिए कि जो औरत इस एक हुक्म पे अमल कर लेगी उसको अतीउल्लाह और अतीउर्रसूल दोनों का सवाब मिल जाए, और इसलिए भी कि बड़े की बात कोई पलटाता नहीं है। हमारे यहाँ एक बात मरूफ है, किसी से रिश्ता मांगना हो तो डायरेक्ट खुद मांगने की बजाय किसी बड़े से मंगवाते हैं। क्यों? कि जब बड़ा बीच में आ जाता है तो दूसरा इनकार नहीं कर पाता, शायद अल्लाह ताला औरतों को भी यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि तुम जब नबी के नाते से हुक्म सुनोगी तो तुम्हें मानना आसान होगा। पर्दे के बारे में ये तीसरा मुकाम है। सबसे पहले हमने सूरत अराफ में आयतें पढ़ी जिसमें लिबास की बात थी, फिर सूरत नूर में पढ़ी जो सतर की बात थी, और यहाँ वो पर्दा है जो घर से बाहर का पर्दा है। एक लिबास है जो घर में औरत पहने, कुछ भी पहन ले उस पे बात हो गई। सतर की बात औरतों में, अपनी अपने जैसी औरतों में, बच्चों में पहने वो हो गई। ये वो वक्त है जहाँ औरत घर से बाहर निकलेगी। और यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिलबाब, जलाबीब जिलबाब की जमा, और डिक्शनरी में जिलबाब कहते हैं अर रिदा फोकल खिमार। जिलबाब ऐसी चादर जिसको दुपट्टे के ऊपर पहना जाए। खिमार, खुमर का लफ्ज़ पीछे हम पढ़ चुके, बद्र सूरत नूर में हम पढ़ चुके कि अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पर डाल रो। तो एक सिंपल सी, बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको तरतीब बता देती हूँ कि इस्लाम का तकाजा क्या है औरत से, फिर जिसका जो दिल चाहे माने, जिसका ना दिल चाहे वो ना माने। इस्लाम क्या चाहता है कि औरत जब घर से बाहर निकले ना, तो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ अपने ऊपर डाल ले जो घर में नहीं थी। यानी एक लफ्ज़ समझ लें ना, अल्लाह ताला ने यहाँ बुरके का लफ्ज़ बोला, ना चादर का बोला, ना टोपी वाले बुरके का बोला, ना निकाब का बोला। एक बात बोली कि औरत घर में जिस हुलिये में भी हो, मसलन हम ख़वातीन हैं घर में, बाज़ दफ़ा थ्री पीस सूट पहने होती हैं, कॉटन के ही होते हैं, लॉन के ही होते हैं, फूलों वाले, चादर वाले। अब वो औरत जो ही घर से बाहर जाएगी तो कोई एक ऐसी चीज़ किसी चादर की सूरत में, वो गाउन की सूरत में, वो जिलबाब की सूरत में डालेगी कि जिससे उसकी आरश छुप जाए। यानी मुसलमान औरत से ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो औरत जिस हाल में घर में मौजूद हो, उसी हुलिये में वो बाहर चली जाए। बस ये एक हुक्म है। इसकी शेप कोई भी की जाए, जो मकसद है वो सामने रखें। और वो क्या कि एक मुसलमान औरत जब किसी ज़रूरत से अपने घर से बाहर निकले, तो इस तरह निकले कि वो इस बात का खामोश ऐलान कर रही हो कि मैं एक शरीफ औरत हूँ, मैं एक बाहया औरत हूँ, मैं एक बड़ी संजीदा ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकली हूँ, कोई तफरी और दिल लगी के लिए नहीं। और सादा कपड़े पहन के, हयादार चाल के साथ चलना, अपने आप को किसी ऐसी चादर और बुरके से छुपा लेना, ये इसी बात की अलामत है। इसके अलावा अगर कोई अपने जिस्म की नुमाइश के लिए, अपने आप को आराइश के लिए करे, तो दूसरे लफ्ज़ों में वो दूसरों को दावत दे रहा होता है कि आओ मुझे देखो, मैं देखने की चीज़ हूँ, मुझे देखो, मैं नुमाइश की चीज़ हूँ। ऐसा शख्स दूसरों को, जिनके दिलों में निफाक होता है, उनको दावत देता है कि आओ मुझे छेड़ो। यहाँ अल्लाह ताला ने देखिए दोनों आयतों को जोड़ दिया। बहुत सारे लोग सिर्फ पर्दे की आयत पे बात करते हैं। मैंने आपके साथ दूसरी आयत भी जोड़ी, क्यों? कि मुनाफिकों का ताल्लुक कैसे, मक्का में, मदीना में जो लोग यहाँ थे, यहाँ गालिबन यहूद थे, दिल के मरीज़ यहूद थे, उनके दिलों में ही मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ ग्रज होता था। अल्लाह ताला ने कहा कि एक मुसलमान औरत का यही हाल है कि वो अपने आप को छुपाए। अब एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि अच्छा ठीक है जी, हम घर से बाहर निकलते ज़रूर पहनेंगे, इवन घर में आपने कोई दूसरी भी चादर पहनी हुई है, फिर उसके ऊपर भी पहनना ही पड़ेगा आपको, आप उसको जिस फॉर्म में मर्जी कर लें। अब एक सवाल आता है, आप कहते हैं जी कि फिर चेहरे के पर्दे की क्या बात है? तो ये लफ्ज़ अगर आप थोड़ा सा इसको ग्रामर की रोशनी में देखना चाहें, बाद में खुद डिक्शनरी में देख लीजिए कि युद नीना अलैहिन्ना, यहाँ लफ्ज़ युद नीन के बाद अला है, यानी दना या दनूब वही लफ्ज़ है जिससे दुनिया का लफ्ज़ है करीब करना, और अला कहते हैं फोक, ऊपर से, यानी ओवर। अगर इला होता ना, हमज़ा होता है इन की जगह, तो इसका मतलब टू वर्ड्स के मानों में। मुफसरीन कहते हैं कि फोक मतलब जिलबाब तो पहले ही कपड़ा था सर का, तो अला का मानी क्या है कि सर के ऊपर से उसको ओढ़ लो, यानी कुछ ऐसा कर लो कि वो घूंघट बन जाए। पहले दौर में आप देखिए, जैसे ये मैं करके आपको दिखा रही हूँ, लोग इस तरह करते थे। अब जिससे आपकी चादर इस तरह की ढलक जाए कि आपका चेहरा छुप जाए, यानी अला के मन में ये बात है। ये तो मैं सिर्फ लफ्ज़ की बात कर रही हूँ, और इस पर बीसियों हदीसें आपको मिल सकती हैं कि जो इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लम की अजवाज मुतहरात और सहाबियात चेहरे को छुपाया करती थी। हज़रत आयशा का किस्सा हम सूरत नूर में पढ़ चुके, जब हज़रत सुफान बिन मुअत्तल ने उनका चेहरा देखा तो पहचान गए। क्यों? क्या जुमला था वहाँ कि पर्दे की आयतें उतरने से पहले वो आयशा को देख चुके थे। और ये इसकी भी दलील है कि आज कोई कहे अब सब लोग तो हमें देख चुके हैं, हम छुपने का क्या फ़ायदा। देखिए ये कोई हुक्म छुपने छुपाने का नहीं, पर्दा एक आड़ होता है, इससे झिझक पड़ती है, इससे बहुत सारे गलत ताल्लुकात रुक जाते हैं, फिर इससे बेतकल्लुफी बच जाती है। तो फिर बहरहाल इंसान इस पे जैसे भी बात करे, घर के अंदर रहने वाली बातें हम सूरत नूर में पढ़ चुके, यहाँ ख़ास तौर पे घर के बाहर निकलने वाली बातें। और ये एक औरत की पहचान है ताकि दूसरे उसको तकलीफ़ ना दें। और الحمدللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں بچا کے رکھے. میں نے تو دیکھا کہ آپ جہاں سے بھی اسلامک حال حلیے میں گزرتے ہیں آپ کو عزت ہی ملتی ہے. مسلم سے تو کیا ملے گی, نان مسلم سے اس سے بھی زیادہ ملتی ہے. آج تک اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بھی بچائے, پچھلے کتنے سال ہو گئے ہیں دنیا میں آتے جاتے گھومتے, میں نے نہیں آج تک کسی ایک سے کوئی ایک سینٹینس بھی ایسا سنا کہ جس سے مجھے لگے کہ میرے پردے کی یہ کوئی بات ہے. بلکہ مجھ سے بیچاری خواتین جو ایئر ہوسٹسز ہیں یا امیگریشن پہ اگر کبھی بے تکلفی سے باتیں, وہ یہی پوچھتی ہیں کہ باقی کیوں نہیں پہنتے. واٹس دا ریزن؟ کنفیوژن یہ پھیلا ہوا ہے کہ کچھ پہنتے ہیں کچھ کیوں نہیں پہنتے. تو بہرحال ایک تقویٰ کی بات ہے اور ایک فتویٰ کی بات ہے. استفت قلبک ولو افتوق, ہر بندہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھ سکتا ہے, پھر بعد میں دوسرے لوگ اس کو چاہے کچھ بھی کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سن کے ماننے والا بنا دے. یسلکناس انسا, یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ یہ پردہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے. دل میں ایمان آتا ہے نا, جب آپ کو رب اپنی پوری وسعتوں سے دیکھتا ہے تو پھر یہ ایک گز کا ٹکڑا کیا ہے. آپ تو اپنے آپ کو بڑے بڑی کپڑے کے تھان میں بھی لپیٹ لیں پھر بھی آپ سوچیں گے کہ ابھی میں پوری طرح نہیں چھپی. اور جب ایمان کم ہوتا ہے نا تو ایک گز کپڑا کیا, چہرے پہ ایک داڑھی کا بال بھی چھپتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کتنا ماننا چاہتا ہے. اللہ نے اپنے لیے وہ پردوں میں رکھا اپنے آپ کو. کل رات آپ نے جو پریزنٹیشن دیکھا, اللہ تعالیٰ پردے میں, اللہ نے عورت کو دو ایسی نعمتیں دی ہیں جو مردوں کو نہیں دیں, اور جو اللہ کی صفات ہے, ایک تخلیق اور ایک پردہ. اللہ تخلیق کرتا ہے, عورت کو بھی ماں بننے کا حق دیا. اللہ آج چھپا ہوا ہے, اس نے پردے میں رکھے اپنے آپ کو, آج ہمیں بھی چھپنے کا حکم دیا. کائنات کی ہر خوبصورت چیز پردے میں, آپ کو کھلا کیلا کہیں نہیں ملے گا درخت پہ لگا ہوا, آپ کو اورنج کبھی چھلا ہوا کٹا ہوا نہیں ملے گا, ہر چیز کے اوپر چھلکا ہے. کیا بتاتا ہے کہ ہر خوبصورت چیزیں وہ چھپی ہوئی ہے. ہم اپنے ڈائمنڈز اور اپنی گولڈ اور جیولری کو کہاں رکھتے ہیں؟ پاؤچز میں ڈال ڈال کے رکھتے ہیں. کھلی چیز رکھے اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے. وہ عورتیں جو کھلے عام پھرتی ہیں ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے. ان کے مردوں کے اندر ان کے دل میں وہ کشش ہی نہیں رہتی. وہ جو سب کو ایک ہی جیسی دکھے اس کے مرد کے لیے اس کے دل میں کیا کشش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کو سننا اور سمجھنا آسان کر دے. آگے دیکھتے ہیں, یسلک الناس انسا, لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. آپ کو کیا خبر, بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو. اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے. حسرت اور افسوس سے کہیں گے, کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. یہ چہروں کی بات کیوں آ گئی یہاں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کتنی زبردست قسم کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے تھے, کل ان کے چہروں کو آگ لگے گی اور ان کی زبان پہ کیا ہوگا؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا, اور کہیں گے ہمارے رب, ہم نے اپنے بڑوں کی اور سرداروں کی بات مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا. ہر دور کے بڑے فرق ہوتے ہیں. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. ان آیتوں کا ٹاپک لکھیں گے. آیت نمبر 63 سے 68, 63 سے 68, بڑوں کی بات مانتے مانتے سب سے بڑے کو ناراض کر دیا. بس اس میں میرے حال کچھ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو اللہ, تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بہت بڑی مراد پا لی. یہ تھی آیت نمبر 59 سے 71, 69 سے 71. ان آیتوں کا ٹاپک لکھیں گے. قول سدید, جو حقیقت کے مطابق ہو. ہائی لائٹ کر لیں, اس میں آپ کو لفظ لکھنا آسان ہو جائے گا. آیتی کا لفظ تھا وقولو قولا سدیدا, सीधी बात किया करो। सदीद सद्दा इसके अंदर एक लफ्ज़ होता है, तीर को तीर की तरफ निशाना, निशाने की तरफ तीर फेरने को। अल्लाह ताला कहते हैं कि ढीली ढीली बातें ना किया करो, बिल्कुल स्ट्रेट बात किया करो। कलाम दो तरह का होता है, एक सदीद कलाम होता है और एक गैर सदीद। सदीद क्या है? जो हकीकत के मुताबिक हो, सच हो, एग्जैजुरेशन पे मबनी ना हो, उसमें बहुत सारे कलाबे ना मिलाएं और ज़मीन और आसमान एक करके ना दिखाए गए हों। इसके अलावा गैर सदीद क्या है? झूठा कलाम, जो दिल चाहे वो कह दो, तुम्हारे लिए ये कर दूँ, तुम्हारे लिए वो कर दूँ, जिसके अंदर शक होता है, जिसके अंदर बदगुमानियाँ होती हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि ईमान वाला बिल्कुल सीधी सीधी बात करे। आज देखिए जितना फिक्शन है या पोइट्री, उसके अंदर कौले गैर सदीद इस्तेमाल होता है, छोटी बातें। और दीन और हकीकत जो इस्लाम की है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो बात रखी है वो कौन सी है? जिसके अंदर बिल्कुल दो टोक बात होती है, पीछे सूरह शुरा के एंड पे भी गुजरा, यहाँ भी गुजरा। इससे पता चलता है कि ऐसी दो मानी बातें नहीं करनी चाहिए, जिसको जू मानी बातें करते हैं ना, दो और दो क्या होते हैं? चार नहीं, वो तो 22 होते हैं, ये पसंदीदा नहीं है। एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरी बात वही है जो तेरा साथी समझे। यानी ये घुमा फिरा के बातें ना किया करो, बिल्कुल सिंपल बात किया करो, ताकि तुम्हारी बात को दूसरा गलत ना समझ ले। और आखिरी आयतें हैं सूरत अलहज़ाब की, इन नारत नलमानत आल समावाती वलर, इन नारत नलमानत आल समावाती वलर। बेशक हमने अपनी अमानत को आसमान पर और ज़मीन पर और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने इसके उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, मगर इंसान ने इसको उठा लिया, वो बड़ा ही जालिम और जाहिल है। ये इसलिए कि अल्लाह ताला मुनाफिक मर्दों औरतों और मुशरिक मर्दों औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों औरतों की तौबा कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 72 से 73, 72 से 73। इसका उन्वान है इख्तियार, यानी विल पावर, चॉइस, एक अमानत है। बहुत ही खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात में से सिर्फ इंसान और जिन, इन दोनों को चॉइस दी, चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो ना मानो। इस चॉइस को अल्लाह ताला ने पहाड़ों पे पेश किया कि क्या ख्याल है, अपनी मर्ज़ी से मेरी इताअत करते हो या मैं कह दूं तो करोगे? कहा नहीं अल्लाह ताला, हम अपनी मर्जी से, तू जो कहेगा हम करते रहेंगे। इसी तरह ये बात फरिश्तों पे पेश की गई, कायनात की एक एक चीज़ पे, सब ने इनकार कर दिया लेकिन इंसान ने पकड़ लिया, अल्लाह मैं मानूं, देखना तू मुझे चॉइस दे, देखना अपनी चॉइस से अच्छे काम करूंगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, लेट देम गो, लेट देम गो, देखना खुद ही अच्छे काम करेंगे। कहा अच्छे, जब जिसको चॉइस दी जाए फिर ना करे तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है। आज इसी वजह से इंसान का कल क़यामत के दिन इम्तिहान होने वाला है कि उसको चॉइस दी गई थी वो करता है कि नहीं करता। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल नहीं था कि जैसे हमारा स्टमक काम कर रहा है, हमारा दिल खुद ही धड़क रहा है, इसी तरह हमारी आंखें भी खुद ही काम करती। गलत चीज़ आती तो आंखें बंद हो जाती, गलत चीज़ सुनने लगते तो कान काम ही ना करते, गलत लफ्ज़ बोलते तो ज़ुबान पर कुछ भी ना आता। मुमकिन था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? ताकि हम कल इम्तिहान दे सकें। और जिसने अपने इस इम्तिहान की कैफियत को सामने रखा, फिर वो इस अमानत को निभाने की कोशिश करेगा। इसी अमानत की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा का मसला है। अल्लाह ने हमें मजबूर पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा करके छोड़ा, लेकिन बाद में फिर पूछा जाएगा क्या करते हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की एक रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अमानत को आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, तो आदम ने पूछा कि अमानत क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुमको इसका बदला मिलेगा, और अगर तुम बुरा करोगे तो तुमको सज़ा दी जाएगी। तो अब अगर अच्छा करते हैं तो फिर बदला मिलना चाहिए, और अगर बुरा करते हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इस पर अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, अपने आप को, बल्कि आप इस बारे में थोड़ा सा तदब्बुर भी करना चाहें बाद में, आपकी मर्ज़ी है करें तो आपको फ़ायदा होगा, कि मैं चॉइस जब मिलती है तो उस वक्त काम खुशी से करती हूँ या बाय फोर्स को मुझे कहे तो करती हूँ। देखिए हर लम्हे हम इसी चक्की से गुजर रहे होते हैं, हमें ज़रा सी चॉइस दे दी जाए ना कि क्या ख्याल है, ये करना चाहिए कि नहीं, तो ये इम्तिहान होता है असल बंदे का। और अगर कहते नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, तो सब मजबूर होते हैं। अल्लाह को वो बंदे मतलूब हैं जो चॉइस के बाद भी अपने आप को बेचॉइस कर लें। अल्लाह इख्तियार दे और वो कहे नहीं, अल्लाह हम अपना इख्तियार वापस लेते हैं, तो जो कहेगा हम वही करेंगे। अल्लाह ताला हमें उसी की तौफीक अता फरमाए और पूरी सूरत के जो अहकामात थे उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरत सबा मक्की सूरत है, बहुत लाइट सूरा है। एक मक्की सूरत और एक मदनी सूरत का आना वाकई इंसान को दो मुख्तलिफ मौसमों के आने की तरह लगता है, कि जैसे गर्मी के बाद सर्दी आने लगे, سبا ایک ملکہ تھی، اس کے نام پہ ہے، قوم کا نام تھا. پیچھے تذکرہ سورت ہم نمل میں پڑھ چکے، یہاں تھوڑی سی مزید باتیں اس ناطے سے ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لائق ہیں جو کچھ جس کی ملکیت میں ہے، وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے. وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے. جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے وہ اور جو آسمان جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے اور جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے. وہ مہربان نہایت بخشنے والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 2. 1 to 2 اس کا عنوان ہے دنیا میں بھی اس کی تعریف، آخرت میں بھی اسی کی تعریف. یہ ایک اور صورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی تعریفیں نہیں کریں گے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس کی زیادہ، یعنی اگر ہم نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا، بلکہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ زمین و آسمان میں سب اس کی تعریف کر رہے ہیں. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہم پیچھے پڑ چکے سورۃ اعراف میں کیا کہیں گے، الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی بہ، کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اور اس کے اوپر پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہم پہنچ گئے. جو لوگ دنیا میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، وہ وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو کریں گے. اور جو آج دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پھر ان کے منہ سے وہاں اپنی ہی تعریف کا کوئی جملہ منہ سے نکل جائے. آگے دیکھیں گے. وقال الذین کفروا، کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی. اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں. نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی، اور یہ کھلی کتاب میں موجود ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو بدلہ عطا فرمائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے، اور جنہیں علم دیا گیا. اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ سراسر حق ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب خوبیوں والے کی رہبری اور اللہ تعالیٰ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 3 سے 6. 3 سے 6 اس کا عنوان ہے قیامت آئے گی، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے. دنیا میں ہر بندے کو انصاف نہیں ملتا، تو کیسے لوگ ایسی دنیا سے چلے جائیں؟ کہا نہیں، وہ ایک دن آئے گا اور لوگوں کو انصاف دلائے گا. کیسے؟ ایمان والوں کو مغفرت اور بخشش اور روزی ملے گی عزت کی، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کو بے بس کرنے کے لیے، دینداروں سے مقابلے بازی کرنے کے لیے، اللہ کی آیتوں کو الٹے معنی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ پھر کل عذاب میں شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کر دے. وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، اور کافروں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا یا اس کو دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں. کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو. یہ تھی آیت نمبر 7 to 9. 7 سے 9 اس کا عنوان ہے عبد منیب نصیحت پکڑے گا. अब्त कहते हैं बंदे को, मुनीब कहते हैं रुजू करने वालों को। जो बंदा सबसे कट के एक रब के ख्यालों में जिएगा, वही इर्द गिर्द फैली हुई निशानियों को देखकर और लोगों के हालात को देखकर मानेगा कि इस दुनिया में जब एक इंसान सोच से समझ से दूर हो जाता है तो ऐसे बंदे को फिर हकीकत ठीक नहीं नज़र आती। अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के हालात में और इस कायनात के अंदर इतनी निशानियां रखी हैं कि जो बंदा वाकई सबसे कट के रब का हो जाए उसको निशानियां दिखेंगी। और मैं इस अब्दे मुनीब को ऐसे सोचती हूँ कि जैसे आप लोगों के बीच में भी ऐसे हों कि जैसे तन है। बस जब हम हर वक्त बातें करते रहते हैं, हम अकेले होते हैं तो खामोश होते हैं, जो ही कोई शख्स हमारे साथ होता है हम बोलने लगते हैं। क्या इस बात की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं कि जब हम साथ भी हों तो खामोश हों? जब बंदा दूसरों के बीच में खामोश रहता है ना, तब वो अब्दे मुनीब बनता है। फिर तदब्बुर कर रहा होता है, वो गौर कर रहा होता है, तफक्कुर कर रहा होता है, और ऐसे बंदे के ऊपर अल्लाह ताला फिर अपनी हिकमतों के दरवाज़े खोल देता है। वलकद आतैना दाऊद मिन्ना फ़दला, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपना फ़ज़ल किया। ऐ पहाड़ों, इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है, और हमने इनके लिए लोहा नरम कर दिया कि तू पूरी पूरी ज़रहें बना और जोड़ों में अंदाज़ा रख। तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल को देख रहा हूँ। ये थी आयत नंबर 10 से 11, 10 to 11। इसको अनवान लिखिए, कायनात मोमिन की हमनवा। हमनवा मीन के जो मोमिन कहते हैं वो कायनात भी कहती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये खूबी दी थी कि जब वो जबूर पढ़ते थे तो उनके साथ परिंदे और पहाड़ भी पढ़ते थे, और वो उनकी बोलियों को सुनते भी थे। आज भी जब एक बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की याद से सरशार होकर उसकी तस्बीह करता है तो उसको ऐसे लगता है कि पूरा माहौल उसके साथ अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। इसके लिए शर्त क्या है कि बात आपके दिल से निकले, जितनी दिल से निकलेगी उतनी ज़्यादा दूसरे के दिल तक जाएगी। दूसरी चीज़ इस हिस्से में जो हमने देखी, हज़रत दाऊद को खूबी दी गई थी, और क्या लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था। लोहा ऐसे जैसे मोम की तरह मेल्ट हो जाता है इनके हाथ में होता, फिर जिधर चाहते उसको मोड़ते और उसकी कड़ियाँ जोड़ जोड़ के बड़ी खूबसूरत चेन्स बनाते। इनसे पहले भी ज़िरे बनती थी, लेकिन चेन्स वाली ज़िरे इन्होंने पहले बनाई। इससे अमल की बात जो हमें मिली कि अल्लाह ताला साइंस और टेक्नोलॉजी का दुश्मन नहीं। ये वो नबी थे, दोनों का तस्करा आ रहा है, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान के, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में साइंसी तरक्की भी दी और सनद के एतबार से भी दी, लेकिन उन्होंने अपनी इन तरक्कियों को इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया। दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का क्या इस्तेमाल करते हैं कि इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज का इंसान लोहे और ऐसी दूसरी धातुओं को कहाँ इस्तेमाल करता है, हर एक देख सकता है। जब किसी को इकतदार और इख्तियार इकट्ठा मिल जाता है ना, तो अमूमन फिर वो अपनी सलाहियतों से ऐसे वेपन्स और ऐसी चीज़ें बनाता है कि जिससे नुकसान होता है इंसानियत को। इसके बरक्स जब दीनदार शख्स को इकतदार मिलता है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी होती है, तो वो उसको इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। यही दौर, यही फ़र्क था मुसलमान हुक्मरानों में और नॉन मुस्लिम हुक्मरानों में। लेकिन जब मुसलमानों ने काम करना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने उनके हाथ से फिर हुक्मरानी भी छीन ली। वली सुलेमान रीह गुदुहा शहरों व रवाहुहा शहरों, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख़र कर दिया कि सुबह की मंजिल इसकी महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। हमने इनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, और इसके रब के हुक्म से बास जिन्नात इसकी मातहती में इसके सामने काम करते थे, और इनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरताबी करे हम इसे भड़कती हुई आग के अजाब का मज़ा चखाएंगे। जो कुछ सुलेमान चाहते थे वो जिन्नात तैयार कर देते, मसलन किले और मुजस्मे और हौज़ों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत देगें। ए आले दाऊद, इसके शुक्रिया में नेक अमल करो, और मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे कम ही होते हैं। आयत नंबर 12 से 13, 12 to 13, इसका उन्वान है अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। और वो शुक्र क्या है कि इन नेमतों को वैसे ही इस्तेमाल किया जाए जैसे इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला राज़ी हो। जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाते से भी हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त भी इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दी थी, लेकिन उससे भी उन्होंने इंसानियत के फ़ायदे का ही काम लिया। आप हाईलाइट करेंगे आयत नंबर 13 के बिल्कुल आखिरी हिस्से को, वकलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, ठीक है, आज हमें वो चीज़ें तो नहीं मिली कि हवाएं और सूरज और चांद और ऐसी चीज़ों पे हम कमंदे डाल सकें और जिन्नात को काबू में करें, लेकिन सिर्फ सोच पैदा करने के लिए अगर देख लें कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं हम उनके साथ क्या करते हैं, और हर उज्व का अलग हिसाब होगा, इसलिए हर हर उज्व से शुक्र अदा करने का तरीका क्या है कि उन अज़ा को उन्हीं चीज़ों में लगा दिया जाए जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत, फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो इनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय घुनके कीड़े के जो इनकी असा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े इस वक्त जिन्नों ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुबतला न रहते। आयत नंबर 14-14, इसका उनवान है जिन्नों को गैब का इल्म नहीं। उस दौर में लोगों में ये मशहूर हो चुका था कि जिन्नात गैब जानते हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसा मामला रखा कि हज़रत सुलेमान जो बैतुल मक़दस की तामीर करवाते थे जिन्नात के ज़रिए से, दूर एक शीशे के कमरे में खड़े होकर इबादत करते थे अपने असा को टेक लगा के। इतने में उनकी मौत का वक्त आया, मौत आ गई लेकिन उनकी डेड बॉडी उसी हालत में वहाँ रही। जिन्नात ये समझते रहे कि आप इनको देख रहे हैं, लिहाजा वो काम करते रहे, और जब देखा कि काम पूरा हो गया अल्लाह के हुक्म से, तो वो जो लकड़ी थी आपकी उसको घुन के कीड़े ने खाया जिसको दीमक कहते हैं, और उस दीमक के खाने की वजह से वो हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम का की जो लाश थी वो गिरी। तो जिन्नात को पता चला, भाग गए, कहने के अगर पहले ही पता होता कि ये फौत हो चुके हैं तो फिर वो कभी भी यानी ये काम ना करते। और मैं सोचती हूँ जिन्नों के साथ इंसानों का भी यही हाल है, कोई सामने सर पे खड़ा रहता है तो वो ठीक रहते हैं और कोई पीछे हटता है तो फिर उसकी हालत बदलती है। यहाँ बात हुई है दीमक के कीड़े की, अल्लाह ताला ने इस छोटी सी दीमक को भी इतनी समझ दी है कि ये मिट्टी में घर बनाती है। जो घर बनाती है उसको अंदर से अगर आप देखना चाहें, आज चूँकि नहीं दिखानी आपको, किसी मौके पर अगर मौका मिला तो आपको दिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से घर बनाती है। पहले अपने घर के अंदर नीचे की जो तह है उसको गीला गीला बनाती है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है इसका अंदर होता है। फिर दीमक जो होती है अपने घरों के अंदर बाज़ मशरूम को भी उगाती है, खुम्बियाँ जो अपने उस वक्त में ये खाती हैं जहाँ इनको कैद होना होता है, और दीमक का कीड़ा जो ये अंधा होता है। अंधा कीड़ा इतना खूबसूरत घर बनाता है, और ये हमेशा इस तरह स्लोप शक्ल में बनाते हैं, नीचे चौड़ा होता है और ऊपर से पतला होते हुए। इससे पता चलता है कि ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत की निशानी है। छोटी सी मखलूक को अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी है, अपना बचाव भी करती है, अपना दिफा भी करती है, और ये दीमक भी जो है ये मिलजुल के काम करती हैं और इस तरह से अपना हिस्सा डालती हैं कि वो काम जो है फिर सबका काम बन जाता है। आगे अब यहाँ से बेसिकली अब देखें तो सूरत सबा का जो थीम है वो क्या है, मैं आपको भी बता दूं ताकि फिर मलका सबा की कहानी को पढ़ते हुए भी आप सोचें कि अल्लाह ताला जब किसी को नेमते देता है तो उसके बाद रवैये क्या होने चाहिए। हज़रत दाऊद और सुलेमान का किस्सा गुजरा, वो नबी भी थे, बादशाह भी थे, और अल्लाह ने उनको बेहिसाब दौलत दी, उन्होंने उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। इसके बरक्स मलका सबा जो थी, यानी ये कहानी है सबा मुल्क की, वहाँ बेसिकली मलका भी सबा थी जिसका किस्सा हम पढ़ चुके, ये एक ऐसी कौम थी जहाँ अल्लाह ताला ने इतनी खुशहाली दी कि कहते हैं कि इनके बागात इतने फलों से लदे रहते थे कि अगर कोई सर पे खाली टोकरा लेके बाग के कोने से गुजर के दूसरे कोने पे जानता तो इतनी देर में कि वो बाग को तय करता, पक पक पक के फलों के गिरने से उनकी टोकरी भर चुकी होती थी। इतनी नेमत अल्लाह ताला ने दी, रास्ते साफ थे, लेकिन एडवेंचर पसंद लोग होते हैं, इनको वो रास्ते पसंद ना आए, नेमते पसंद ना आई, क्या हुआ इस पूरे किस्से को पढ़ते हैं। लकत कान अली सबम फी मस्कनी ही माया, कौमे सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरते इलाही की निशानी थी। इनके दाएं बाएं दो बाग थे, हमने इनको हुक्म दिया था कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ और इसका शुक्र अदा करो, ये उम्दा शहर और वो बख्शने वाला रब है। लेकिन उन्होंने रूगरदानी की तो हमने इन पर जोर के सैलाब का पानी भेज दिया, और हमने इनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जो बदमज़ा मेवों वाले और बकसरत झाओ और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। हमने इनकी नाशुक्री का ये बदला इनको दिया, हम ऐसी सख्त सज़ा बड़े नाशुक्र बड़े बड़े बड़े नाशुक्रों को ही देते हैं। हमने इनके और इनकी बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत रखी थी चंद बस्तियाँ और आबाद कर दी थीं जो बरसरे राहे जाहिर पर थीं, यानी बिल्कुल ज़ाहरी मेन रोड पे थी, हाईवे पे थी, और इनमें चलने की मंजिलें मुकर्रर कर दी थी, और इनमें रातों और दिनों को ब रातों और दिनों को बा अमनो अमान चलते फिरते रहो। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि हमारे रब हमारे सफ़र दूर दराज कर दे, चूँकि खुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया, इसलिए हमने इन्हें गुज़श्ता अफसानों की सूरत में कर दिया और इनके टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। बिलाशुबा हर एक सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इस माजरे में बहुत सी इबरतें हैं, और शैतान ने इनके बारे में अपना गुमान सच कर दिखाया कि ये लोग सबके सब इसके ताबेदार बन गए सिवाय मोमिनों की एक जमात के। शैतान का इन पर कोई ज़ोर और दबाव ना था, मगर इसलिए कि हम इन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं जाहिर कर दें इन लोगों में से जो इसमें शक पर जो इससे शक में हैं, और आपका रब हर चीज़ पर निगेबान है। ये थी आयत नंबर 15 से लेकर 21 15 to 21। इन आयतों का टॉपिक है उरूज और जवाल की दास्तान। ये किस्सा हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे लिए अमल की बात यह है कि जब कोई बंदा नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला नेमतों को छीन लेता है। कभी भी कोई नेमत आपको मिले और छिन जाए, ज़रूर सोचिएगा कि उसकी वजह क्या है। अमूमन हम उसकी वजह दूसरों को करार देते हैं, लेकिन उसकी वजह हम खुद होते हैं। और इब्लीस ने जो दावा किया था कि तेरे सारे बंदों को मैं बहका लूँगा सिवाय मुखलिस लोगों के, वो वादा इन पे साबित हो गया। इससे पता चलता है कि नाशुक्रा इंसान जो है वो अल्लाह को कितना बुरा लगता है, क्योंकि जो बंदा नाशुक्रा होता है फिर वो असल में बेसब्रा भी हो जाता है और नेमतों को बिल्कुल दूसरी तरफ ले जा के अल्लाह का नुमाइंदा बनने की बजाय शैतान का नुमाइंदा बनने लगता है। पहली नाशुक्री तो दुनिया में आने के बाद शैतान ने की थी कि अल्लाह ताला ने जो उसको इतना कुछ दिया था उसको उसने अपने आप से दूर कर दिया, और यही नाशुक्री के रवैये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हमें रिवायत मिलती है कि मैंने कसरत में जहन्नुम में औरतों को देखा। पूछा, क्या अपने रब की नाशुक्री करती हैं? कहा, नहीं, शोहरों की नाशुक्री करती हैं। तो शुक्र का मामला चाहे इंसानों के साथ हो या अल्लाह के साथ हो, जो भी नाशुक्री करेगा उसका नुकसान फिर उसको भुगतना पड़ेगा। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन जिन का तुम्हें गुमान है सबको पुकार लो, ना इनमें से किसी को आसमानों और ज़मीन में एक ज़र्रे का इख्तियार है, ना वो इनका इसमें ना इनका इसमें कोई हिस्सा है, ना इनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। सिफारिश भी इनके पास कुछ नफ़ा नहीं देती सिवाय इनके जिनकी इजाज़त हो जाए, यहाँ तक कि जबकि इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो पूछते हैं तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया, जवाब देते हैं कि हक फरमाया और वो बुलंदो बाला और बहुत बड़ा है। ये थी आयत नंबर 22 से 23, 22 से 23। इसको अनवान लिखें, फरिश्तों की घबराहट। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला फरिश्तों को कोई हुक्म देते हैं तो उस वक्त फरिश्ते उस वक्त की दहशत की वजह से बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, खौफ आने लगता है उनको। बाज़ फरिश्ते अपने परों के ज़रिए से आवाज़ पैदा करके अल्लाह ताला की उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो जब फरिश्तों को होश आता है तो वो दूसरे फरिश्तों से पूछते हैं कि रब ने क्या कहा। वो रब जिससे फरिश्ते इस तरह कांपें, जब वो ज़ात दुनिया में लोगों के सामने आएगी तो उस दिन हाल क्या होगा, इसको वो लोग सोच सकते हैं जो आज अल्लाह के नाम के ऊपर भी बाज़ दफ़ा ऐसे लतीफ़े बना के पेश कर देते हैं कि जिसमें अल्लाह की ज़ात को हम ये कह देंगे, कल उसने पकड़ा तो हम वो कह देंगे। तो बात यह है कि जिस दिन वो सामने आएगा उस दिन कोई बोल भी ना सकेगा। खुल मई यरसुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द, कह दीजिए कि तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रोज़ी कौन पहुंचाता है। खुद जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला, सुनो हम या तो यकीनन हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में। कह दीजिए कि हमारे किए हुए गुनाहों के बारे में तुमसे कोई सवाल न किया जाएगा और न तुम्हारे अमाल की बाज़ पुरस हमसे की जाएगी। इनको खबर दे दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर हम में सच्चे फैसले कर देगा, और वो फैसले चुकाने वाला दाना बीना है। दाना है यानी और वो फैसलों को चुकाने वाला है और दाना। कह दीजिए कि अच्छा, मुझे भी तो इनको दिखाओ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहरा कर इसके साथ मिला रहे हो, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वही अल्लाह है ग़ालिब बाहिकमत। ये थी आयत नंबर 24 से 27। इनका उन्वान है कायनात को देखोगे तो शिर्क छुट जाएगा। सिर्फ इंसान आसमान से रिस्क के आने जाने को देख ले तो शिर्क ख़त्म होता है। कैसे? मसलन आप देखिए कि जो रिस्क हमें ज़मीन से मिलता है उसके अंदर ज़मीन बीज को उगाती है, जमीन के अंदर से पौधा उगता है लेकिन आसमान से बारिश आती है। बाज दफा बीज तब तक हरे नहीं होते जब तक बारिश ना हो। इससे पता चलता है कि जमीन और आसमान की कोऑर्डिनेशन से हमारी फसलें उगती हैं। मुशरिकों का ख्याल क्या था कि दो खुदा हैं, एक ज़मीन का है एक आसमान का है, और आज के तो हज़ारों खुदा मौजूद हैं। ये आयत इस बात की दलील बनती है कि अगर आसमान का खुदा कोई और होता, ज़मीन का कोई और होता, तो कभी तुम्हारी फसलें ना पक सकती। एक कहता मैंने बारिश नहीं बरसानी, अभी मेरा मूड नहीं है। दूसरा कहता अभी मेरी ज़मीन बिजी है, इस वक्त मैं दाना नहीं निकाल सकता। तो कायनात को जब गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी तौहीद की बहुत सारी निशानियाँ मिलेंगी। वह मारसल ना का इल्ला का फतल लिन्नासी बशीरम व नसीरा। और हमने जिस बस्ती में भी नहीं, एक मिनट दीजिए। वमा अरसलना का इल्ला का फतल लिन्नासी बशीरं व नसीरा। हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। हाँ मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत बेइल्म है। पूछते हैं कि वो वादा है कब, सच्चे हो तो बताओ। जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुअय्यन है जिससे एक साथ न तुम पीछे हट सकोगे और न आगे बढ़ सकोगे। ये थी आयत नंबर 28 से 30, 28-30। इसका अनवान है नबी की रिसालत आलमगीर, इंटरनेशनल के मानों में। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए रखा, कल आज और हर दौर के लिए। और कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी तौर पे मौजूद थे, आज उनकी उम्मत के ज़रिए ये पैगाम इंसानियत तक पहुँचेगा और आपकी ये नबूवत जो है हर घर तक पहुँचेगी। ये पैगाम पहुँच के रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी कि जब तक इस्लाम कच्चे घरों में भी ना पहुँच जाए, और आज उसके लिए बिल्कुल ज़मीन हमवार हो चुकी है। आज के नेट और मीडिया ने इस चीज़ को बिल्कुल आसान कर दिया कि अल्लाह के नबी का पैगाम घर घर पहुँचे। शर्त यह है कि लोग जो हैं इसके लिए तैयार हों, जो इस काम को अपना काम समझ के करें, तो ये पैगाम हमारे ज़रिए से भी अल्लाह के बंदों तक पहुँच सकता है। वयकालसी कफरू, और काफिरों ने कहा हम हरगिज़ ना तो इस कुरान को मानेंगे ना इससे पहले की किताबों को। ऐ देखने वाले, काश के तो इन जालिमों को उस वक्त देखता जबकि वो अपने रब के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे। कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे अगर तुम ना होते तो हम तो मोमिन होते। अल्लाह अकबर। ये बड़े लोग इन कमजोरों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हमने तुम्हें इसे रोका था? नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। इसके जवाब में ये कमजोर लोग इन मुतकब्बिरों से कहेंगे नहीं नहीं बल्कि दिन रात मकरो फरेब से हमें अल्लाह के साथ कुफर करने और इसके शरीक मुकर्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना हमारी बेईमानी का बायस हुआ, और अजाब को देखते ही सब पशेमान हो जाएंगे और काफिरों की गर्दनों में हम तौक डाल देंगे और इन्हें सिर्फ इनके किए कराए आमाल का बदला दिया जाएगा। ये थी आयत नंबर 31 से 33, 31 से 33। इसका उन्वान है अपना इल्ज़ाम दूसरे पे धरेंगे। बात वाज़े है, आज दुनिया में इंसान किसी दूसरे की आस पे जो मर्जी गुनाह कर ले, लेकिन कल क़यामत के दिन दूसरे पहलों पे और पहले दूसरों पे इल्ज़ाम डालेंगे और उस वक्त फिर इंसान के पास वापस पलटने का कोई रास्ता ना होगा। वमा अरसलना फी करयतिम मिन नसीर, और हमने जिस बस्ती में भी जो भी आगाह करने वाला भेजा, वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज़ के साथ तुम भेजे गए हो हम इसके साथ कुफर करने वाले हैं, और कहा हम माल और दौलत में भरे हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम अजाब दिए जाएं। कह दीजिए कि मेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों में करीब कर दें, मर्तबों से करीब करें। हाँ जो ईमान लाएं और नेक अमल करें इनके लिए इनके अमाल का दोहरा अजर है, और वो निडर और बेखौफ होकर रहेंगे। और वो लोग जो हमारी आयतों के मुकाबले में कोशिश करने में लगे हुए हैं यही हैं जो अजाब में पकड़कर हाजिर किए जाएंगे। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करे और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला तुमको देगा, और वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। आयत नंबर 34 से 39, 34 से 39 इन आयात का उनवान है, जो आज दोगे दुनिया में भी उसको पाओगे और आखिरत में भी। हाईलाइट कर लीजिए इस आयत का आखिरी हिस्सा, 39 आयत का, वमान फक तुम मिन शैयिन फहुव युख्लिफुहु वहुव खैरुर राज़िकीन। अल्लाह के रास्ते में देने से इंसान इसलिए थकता है कि नहीं मैंने दे दिया तो कम होगा, हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अनफिक उनफिक अलैक, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तुम्हारे ऊपर खर्च किया जाएगा। एक रिवायत में आता है कि हर रोज़ दो फरिश्ते आते हैं, एक फरिश्ता दुआ करता है कि अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ए अल्लाह जो माल नहीं देता उसके माल को ज़ाया कर दे, और दूसरा कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ए अल्लाह देने वाले को मजीद दे। ये रिवायत अहसनुल बयान में आप नोट कर सकेंगे बाद में। तो इससे पता चलता है कि कभी अल्लाह के रास्ते में देने से हाथ पीछे नहीं रखने चाहिए, वो देता नहीं इंसान बल्कि लेता है, और एक के बदले में बहुत ज़्यादा लेगा, दुनिया में भी लेगा और आखिरत में भी लेगा। इसके बाद फिर क़यामत का एक मंज़र है, वो यौम यक्षुरुहुम जमीयन, और इस इन सब को अल्लाह ताला उस दिन जमा करके फरिश्तों से दरियाफ़्त फरमाएगा, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे, तेरी ज़ात पाक है और हमारा वली तो तू है, ना कि ये, बल्कि ये लोग जिन्नों की इबादत करते थे और इनमें अक्सर का इन्हीं पर ईमान था, बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए किसी किस्म के नफ़े और नुकसान का मालिक ना होगा, और हम जालिमों से कह देंगे कि साग का जाप चखो जिसे तुम झुटलाते थे। और जब उनके सामने हमारी आयतें साफ साफ पढ़ी जाती थीं, तो कहते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के माबूदों से रोक देना चाहता है, इसके सिवा और कोई बात नहीं, और कहते हैं ये तो घड़ा हुआ जादू है और हक इनके पास आ चुका, फिर भी काफिर यही कहते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है। और इन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, और ना इनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया, और इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झुठलाया था, और इन्हें हमने जो दे रखा था ये तो इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे, बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, फिर देखो मेरा अजाब कैसा रहा। ये थी आयत नंबर 40 से 45, 40-45। इन आयत का टॉपिक है तुमने झुटलाया जैसे पहलों ने झुटलाया, तुम्हारे साथ वही होगा जो पहलों के साथ हुआ। यही बात कल थी, यही आज है। जिसने अपने दौर के नबी को या साहिब हक को झुटलाया, उसको फिर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आएगी। यहाँ आयत जो हाईलाइट करने के काबिल है वो कर लीजिए, आयत नंबर 45 का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, वमा बलगू मिशार, वो तो उनके अशरे अशीर को नहीं पहुँचे। आज हम दुनिया वालों की तरक्कियों को देखकर कभी ये सोचने लग जाते हैं कि शायद उनके पास बहुत तरक्की है, ये अल्लाह ताला की पकड़ से बच जाएंगे, हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं कि पहले लोग तो सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, आज तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती। तो जिस रब ने पिछलों को पकड़ा वो आज वालों को भी पकड़ सकता है, और उनको उनकी सज़ा मिल के रहेगी अगर वो गलत काम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल वाला बना दे। इंशाल्लाह यहीं रुकेंगे, वक्त पूरा हो चुका है आज, थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा टाइट है, सूरत को फिर कल पूरा करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ से जाएंगे तो हम खामोशी से इंशाल्लाह ताला जाएंगे, और आइंदा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल। दूसरी बात कि जिनको कोर्सेज के फॉर्म्स दिए थे अगर है मतलब तो सबसे अच्छा रमजान है ये जो आपके साथ गुजर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठते साथ ही पहले हमारे यही तगोदो होती है कि जल्दी से काम को खत्म करके क्लास के लिए रेडी होके बैठ जाएं ताकि उस वक्त कोई टेंशन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ एक छोटा सा क्वेश्चन था कि क्या हम गैर मुस्लिमों को अपना कुरान पाक दे सकते हैं, जैसे कि एक तरफ हमारी अरबी जबान लिखी हो और दूसरी तरफ उनकी जबान में ट्रांसलेशन हुई हो, तो तो क्या हम उनको वो दे सकते हैं? ओके, जज़ाकअल्लाह खैर साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे जैसे ना कुरान पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा कुरान जितना वीएन आपको देता है लाइफ के बारे में, आई थिंक कोई और चीज़ नहीं देती। तो मुझे ये लगता है कि जैसे हम मुस्लिम्स जो हैं, हमने इतना पोल्यूट कर दिया है कि जैसे एक स्वीडिश का बाउल होता है और हम मुसलमान उसके ऊपर मक्खियाँ सी नहीं बैठी होती, तो उसको हमने दीन को इतना पोल्यूट कर दिया कि कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होगा। हमें तो इसको गार्निश करना था, तो हमने इसको उसकी हमने शेप ही कर दी। इतना क्लियर कट और इतना सिंपल है, जैसे जैसे कुरान पढ़ते हैं हर दफ़ा जब पढ़ते हैं तो एक नया वियन आपको मिलता है। ऐसे ही मैं इस बात पे गौर कर रही थी कि जैसे हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जी इस्लाम ऐसे दिस दैट, ये लेडीज़ के इस तरह। तो मैं सोच रही थी कि इस पर गौर कर रही थी कि हम कैसे इनको आंसर करें उनके क्वेश्चंस का, और कैसे एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम आई थिंक होल उम्मत के साथ ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है इनके। हमने वो टॉक शोज और वो दिस दैट उधर से हम पिक कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास रियल नॉलेज नहीं है। तो मैं ये सोची थी कि अगर हम किसी को रिप्लाई करें तो उसको हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अपनी फितरत को समझो, फिर आप कुरान को पढ़ो, एंड देन फिर आपको इस्लाम समझ आएगा। हम तीनों चीज़ें हमारी कोलैप्स हैं और हमारे पास सिर्फ जस्ट सुनी सुनाई बातें हैं, और उसकी बेस्ड पे हम कहते हैं कि ये क्यों ऐसे और ये क्यों ऐसे है। जब रियल में पढ़ते हैं तो वाकई बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह मैंने ये थोड़े दिन पहले कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ना शुरू किया, तो रियली मुझे इस बात के इतनी शिद्दत से एहसास हुआ कि ये मुझे बहुत पहले पढ़ना चाहिए था, कि हम तो इस चीज़ की हमें कदर ही नहीं है कि हमारे पास क्या चीज़ है। जजाकअल्लाह।